کی آتا یا الہی.

جواب آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق کروں گا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیہ کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ تہکہ لگانے لگوانے سے احتیاط کروں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان اور جواب دینے کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیکی رکھوں گا۔ صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب۔ علم دین کے حلقوں میں دل جمعی کیسے حاصل کی جائے اور اس کے فضائل کیا ہیں؟ ہمارے پیارے پیارے حقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تشریف لے آئے، تو یہ حدیث کا ایک مضمون آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے دو حلقے دیکھے، ایک حلقے میں حاضر حضرات دعا کر رہے تھے، ایک حلقہ سیکھنے سکھانے کا تھا، علم حاصل کر رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، دونوں حلقے اچھے مگر میں معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ فرما کر آپ جو علم دین کا حلقہ تھا اس میں تشریف فرما ہو گئے۔ اندازہ ہوا نا اس سے کہ علم دین کا حلقہ جو ہے نا یہ افضل حلقہ ہے، تلاوت اچھا کام، ذکر و اذکار عمدہ کام، کوئی حرج نہیں، اچھا ہے، نہ کرنے میں حرج ہے کہ وہ نقصان ہو رہا ہے ہمارا ثواب میں، لیکن جب اس کے سامنے علم دین کا حلقہ بھی موجود ہے تو یہ افضل ہے۔ جہاں مطلب ہے کہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے آدمی وہیں تجارت کرتا ہے، علم دین کا حلقہ میسر ہوتے ہوئے اسی کو اپنایا جائے۔ اب اس دوران اور ایسی بعض مصروفیات آدمی کر لیتا ہے جس سے علم دین کا حلقہ یا تو فوت ہو جاتا یا ادھورا ملتا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ اس کا رہ جاتا ہے کہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو یہ ہوگا، تو ابھی تو نیتیں ہوں گی، ابھی تو فلاں ہوگا، تو جب سوال جواب شروع ہوں گے، مطلب مدنی مذاکرہ سوال جواب شروع ہوں گے، تو ابھی شروع شروع میں تو پتہ نہیں ایسے ہی سوالات ہوں گے، پھر جب ایک دم اچھے اچھے سوال جواب ہوں گے نا تو اپنے جائیں گے۔ یہ ایک نفس کا دھوکہ ہوتا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہونے سے پہلے ہی جو بیٹھی ہے وہ بھی ثواب کا حقدار ہے کہ ایک اچھے کام کا وہ انتظار کر رہا ہے، تو اچھے کام کا نیکی کا انتظار بھی بازار تو نیکی ہی سمجھ میں آتا ہے کہ میں پورا نیک کام کروں اس نیت سے بیٹھا ہوا ہے، اور نماز کے لیے تو صراحت بھی موجود ہے کہ نماز کے لیے انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسا نماز پڑھنے والا، تو معتکف کے لیے تو یہ ایک بہت زبردست مدنی پھول ہے، سب سے اہم پھول، کہ معتکف وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو پانچوں نمازیں مسجد میں مل رہی ہیں تو ہر نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. تو اب جو سمجھدار ہے اور جو نیت کیے ہوئے کہ میں ہر نماز کا انتظار کر رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ اس کا ثواب پائے گا. آپ بھی یہ نیت رکھیں, جیسے ابھی بیٹھے ہوئے تو میں عصر کی نماز کا انتظار کر رہا ہوں کہ عصر پڑھوں گا, ابھی عصر انشاءاللہ ہو ہی جائے گی, زندہ بچے ہم تو ہمیں نصیب ہو جائے گی, موت آ گئی تو پھر تو ساقط ہو جائے گی. ساقط کیا بلکہ وہ فرض ہی نہیں ہوگی اگر عصر سے پہلے موت آ گئی تو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جا کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض سے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر دے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ یہ ارشاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کے بعد میں کوئی حدیث کبھی نہیں بھولا. یہ فضیلت جب سنی کہ فرائض کے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سیکھا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو سیکھنا اور سکھانا دونوں اس میں آ گیا. اتنی پیاری روایت ہی ہے. تو اب جو ابھی جیسے کہ شامل نہیں ہوئے کہ ہم آہستہ آہستہ شامل ہوں گے, ٹیل رہے ہیں ادھر ادھر مصروف ہیں, تو وہ اس روایت کے سننے سے محروم رہے. اب کوئی بول دے کہ مجھے میں نے تو پڑھی بھی ہے, پڑھی بھی ہوتی ضرور ہے بعض اوقات, لیکن اس کا موقع ہوتا کہ دل پر چوٹ کرے. پھر یہ اکٹھے مل کر بیٹھنا, تو ہر چالیس پر ایک کا ولی ہونے کی روایت, تو اس کی برکتیں اپنی جگہ پر ہے. پھر ایک بولنے والے کا اثر, بولنے والے کا انداز, موقع, محل, اس کا بھی بڑا یعنی کہ اثر ہوتا ہے. پھر دن, پھر اعتکاف. تو اس لیے اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے مواقع پر نفس کی باتوں میں نہ آیا جائے, اور جو جو حلقے ہوتے ہیں اس کو ضرور حاصل کیا جائے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے. ہو سکتا ہے یہ عمل پسند آ جائے, ہو سکتا ہے فجر کے بعد چونکہ زیادہ گراں گزرتا ہے, نیند چڑھتی ہے, تھکن ہوتی ہے, تو یہ حلقہ زیادہ ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہو جائے اور ہماری آخرت سمر جائے. کیونکہ وہ حدیث پاک میں کہ انما افضل الاعمال احمزها, یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. اب جیسے کہ مغرب کے بعد تلاوت کی جاتی ہے, نفس پر بہت گرا گزرتا ہے, بھوک لگی ہوتی ہے تو بیٹھنے کو جی نہیں جاتا, پھر اس کے بعد نیتیں کروائی جاتی ہیں تو اور نفس پر گرا گزرتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا, تو تھوڑے سے رہ جاتے ہیں باقی چلے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ تھوڑے ہی بخشے جائیں باقی رہ جائیں, کہ یہ زیادہ گرا اور نفس پر بار ہے نا. اس لیے اللہ کی رحمت کب نازل ہوتی ہے, کب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے, ہمیں پسند نہیں. تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہاں چار دن کے بات ہے, پھر آپ کو کون بولنے آئے گا. یہاں ہر حلقہ, ہر سلسلہ آپ جو ہے نا اس کو اپنائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے. بعد میں آپ کو بہت یہ سب یاد آئیں گی باتیں, لیکن پھر وہ ٹائم نکل چکا ہوا. اس بار آپ نے اعتکاف کیا, زندہ رہے, آئندہ رمضان مبارک نصیب ہو بھی گیا تو یہ ضرور تھوڑے کہ اعتکاف بھی نصیب ہو جائے گا. کوئی ضرور وقت ملے نہ ملے, دل ہو نہ ہو, نیت بنے نہ بنے, گھر میں کوئی سی پریشانی آ گئی, مشکل آ گئی کہ آپ نہیں کر سکتے اعتکاف, تو یہ جو ملا بس یہی غنیمت ہے, اسی کو آپ غنیمت سمجھیں. اور تمام حلقوں میں شرکت کی سعادت پاتے رہیں، لاپرواہی بے اعتنائی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ نیتوں پر بہرحال مجھے بڑا مطلب ہے کہ بہت درد ہوتا ہے، ساری تقریباً پبلک چلی جاتی ہے، اکثر تو تلاوت میں بھی باہر آ جاتے ہیں ادھر میدان میں، اور تلاوت کے بعد حالانکہ 12-15 منٹ مشکل سے تلاوت ہوتی ہوگی، تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ تعداد بیٹھ جاتی ہے، جیسے ہی وہ تلاوت ختم ہوئی نیتوں کا ٹائم آیا، نیتوں میں ثواب بہت ہے، تو یہ بالکل نفس کان پکڑتا ہے، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، یہ سب کھانے کی طرف بھاگتے ہیں، ارے کھانا بھی نہیں ملتا جب تک نیتیں ختم نہ ہو جائے، خواب کا بھاگتے ہیں، اتنا بڑا ثواب کا پہاڑ چھوڑ کر یعنی کہ وہ رائی کے ذرے کی طرف بھاگتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا آپ کا جب اللہ کے گھر میں بھی اتنی ہرس کھانے کی پڑی ہے اور کھانا بھی نہیں مل رہا، تو باہر پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہوگی، اللہ بہتر جانے، تو ایسا نہ کریں۔ وہ بےچارا جو نیت سنا تھا اس کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہوگا کہ کوئی سنتا ہی نہیں، میرے تھوڑے سے بیٹھتے ہیں بس، تو ہمت کریں، اپنے نفس کو تھوڑا آنکھ دکھائیں کہ تو مجھے مسجد کے باہر تو آج تک تنگ کرتا رہا، تو مجھے مسجد میں بھی نہیں بیٹھنے دیتا، 1.5 سے 2 منٹ لگتے ہوں گے نیتیں کروانے میں، کوئی لمبا ٹائم نہیں لگتا، اس میں بھی تو نہیں بیٹھنے دیتا مجھے، تو زبردستی بیٹھ جایا کرو، دل لگے نہ لگے آپ بیٹھ جایا کریں۔ اب بعض بیٹھنے والے بھی بہت یعنی کہ آزمائش والے ہوتے ہیں، نیتیں ہو رہی ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھا میں نے، پھر تو بیٹھنا نہ بیٹھنا کوئی بیٹھنے کا تو فائدہ نہیں ہونا، وہ باتیں کرے گا تو نیتیں تو نہیں کر پائے گا، تو سر جھکا کر ذہن کو بالکل خالی کر کے نیتوں کی طرف ہماتن گوش ہو جائے، متوجہ ہو کر سنے تو ہی حسب حال نیتیں کر پائے، ورنہ بہت دشوار ہے، ادھر دیکھتے ادھر عباس بولتے ہوں گے نیتیں سنتے رہے اپنے چلتے ہلتے سن لیتے ہیں، چلتے ہلتے بھی نیتیں تھوڑی ہو پائیں گے، چلتے چلتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ہوئے کھانے طرف اسپیڈ سے جاتے ہوئے، تو یہ تو خالی کان میں آواز جانا مقصود نہیں ہے نا، سمجھنا مقصود، سمجھنے کے لیے یکسوئی ضروری ہے، تو میں امید کروں آپ نیتیں کریں گے کھانے کی۔ یہ ایک اور نیت کی ہے بابا، یہ ایک اور نیت کی ہے، نیت میں اضافہ ہو گیا، نیت نمبر سمے اگر ڈائری اور کاپی اگر تیار ہو تو، اگر نیت نمبر بھی ہم اپنا لکھنا شروع کریں نا، اور اس کو سونے سے پہلے اگر اس کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ اب تک کی گئی نیتوں پر میں نے کتنا عمل کیا، اصل میں یہ اتنا ایک نیا نیا لگتا ہے کہ یار یہ کیا نیت نیت نیت پر، مطلب جب دیکھو نیت، جب دیکھو نیت، بیٹھو نیت، کھڑے ہو جاؤ نیت، کھانا کھاؤ نیت، سو تو نیت، یہ ایک ہی بات ہے نیت نیت نیت نیت، اور اتنا زور۔ تو ابھی تو کئی برس ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کا بہت بڑا انحصار جو ہے نا وہ نیتوں پر زور دینے پر ایک ان کا ہم نے دیکھا ہے، اور جب غور کریں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ برسوں سے صدیاں گزر گئیں، یہ کتابوں کے اندر نیت کا علم لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرو رحمتوں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت پر، کہ انہوں نے بھی فتح و رضویہ میں نیتوں کو بڑا ہی مطلب کہ انہوں نے اہمیت دی۔ اب یوں سمجھیے کہ اس 15ویں صدی کا یہ ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے، اس صدی کا جو مائک کے ذریعے اور اس طرح انداز سے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے علم، وہ نیت کا علم، علم نیت، اور اس علم نیت کو سمجھنے میں غالباً ہم اب تک ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں مطلب جیسے کہ عام سی ایک معاملات ہوتے ہیں یا کوئی ایسی عبادات کی طرف ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ وہ پڑھیں تو ٹھیک، نہ پڑھیں تو ٹھیک، نیت بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ایک کام کے کرنے سے پہلے 40 نیتیں کرتے ہیں تو اس ایک نیک کام کے 40 نیتوں کا ثواب الگ مل جاتا ہے، تو یوں نیتوں سے کرنے سے جو عبادات میں جو ثواب کا جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی طرف امیل سنت ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ یار ایک گلی میں تم بیٹھے ہو، صرف ایک گلی بدل لو تو تمہارا مال 10 روپے کے بجائے 50 روپے میں بکے گا، خالی ایک گلی بدل لو، یہ میل لے کے بجائے اس میل لے، رکشے والے کو دیکھو، رکشے والا گلی اور سڑک اور وہ ڈھونڈتا رہتا ہے یار کس جگہ پر گاہک میرے کو زیادہ ملے گا، پتہ چلے تم اس اسٹاپ پر کھڑے ہو اس کی جگہ تم مجھے اسٹاپ پر چلے جاؤ تو وہ 10 روپے کا پیٹرول جلا کر دوسرے اسٹاپ پر چلا جائے گا کہ یار وہاں گاہک زیادہ ملتے ہیں. اب وہ 10 روپے کے پیٹرول چلانے کا خرچہ برداشت کر لے گا اس امید پر کہ میرے کو آگے گاہک زیادہ ملیں گے. لیکن ہمیں سمجھایا جائے کہ 5 منٹ بیٹھ جاؤ اور اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور یوں کر لو تو تمہارا ثواب یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچ جائے گا. اور ہم اس بہت موٹی یہ کوئی باریک بات نہیں ہے کہ عقل میں نہ ہے, بہت موٹی سی بات ہے. باپا بار بار فرماتے ہیں کہ کھانے کی ہرس لے جاتے ہیں, جبکہ باپا آپ یہ بھی فرماتے ہو کہ کھانا نہیں ملتا. تو کھانے کی ہرس لے گئی یا نیکی کمانے کی ہرس نہ ہونا ہمیں کھڑا کر دیتا ہے. کھانا نہیں مل رہا بابا. مجھے تو مرغیاں یاد آتی ہیں, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں سر, یعنی کہ مرغی کو جب کاٹنے کے لیے ایک طرف دو پر سمیٹ کر ایک پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں, دو ٹانگے ایک طرف اس کو پکڑ کے سمیٹ کر پاؤں کے نیچے دباتے ہیں اور گردن پکڑنے کی اس کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ چھری پھیریں. اس دوران بھی یعنی کہ میں نے مناظر دیکھے کہ جیسے کہ وہ دوسرے پر آتے وغیرہ ڈھیر پر جو کاٹتے ہیں نا, تو اس کے باوجود مرغی وہ موقع ملتے ہی وہ دبی ہوئی ہے وہ چونچ مارتی ہے کچھ کھانے کے لیے, اور اس کو جو زابے ہے وہ اس کا سر پکڑ کے اسے چھری چلا دیتا. مرتے مرتے بھی اس کو ہرس بیچاری کو ہوتی ہے کہ ٹھونگ مارتی ہے اس میں کہ میں کچھ کھا ڈالوں, کھا نہیں پاتی اور ذبح ہو جاتی ہے. تو یہ مجھے مرغیاں یاد دلاتے ہیں ویسی ہریس کہ کچھ نصیب نہیں ہے پھر بھی وہ ٹھونگ مارتی ہے. یہی حالت یہ تاریخ نیت کہوں کیا کہوں کہ جو بھاگنے والوں ہوتا ہے کہ کھانا نہیں ملتا پھر بھی بھاگتے ہیں, اٹھ کے وہ چل پڑتے ہیں کھانے کی تلاش میں. اگر یہ کھانے کے متلاشیوں اور حریصوں کہ اس جذبے کا مجھے 1% مل جائے تو شاید میں کتنی منزلیں دے کر, اتنا مطلب ہے کہ یہ کھانے کا جذبہ میں دیکھ رہا ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جب یہاں مسجد میں رمضان شریف میں اعتکاف میں پتہ نہیں کیا کیا نیکیوں کا جذبہ لے کر ہوں, یہاں بھی ہرس نے پیچھا کیا ان کا اور یہ باز نہیں آتے, تو خدا بہتر جانے کے گھر میں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, بازار میں کیا حال ہوتا ہوگا, یا اس طرح کے لوگ سارے اکٹھے ہو کر چھانٹی ہو کے یہاں پہنچ گئے کیا ہوا, اللہ بہتر جانے. رات بھر بھی کھانے کے ادھر ہلکے اور یہاں مذاکرہ بھی ہوتا ہے, چھٹی ہو جاتی ہے ہلکے کھانے کے بھی ہلکے چیزوں کے ہلکے فروٹوں کے, فروٹوں کے نہیں کھاتے, یہی مطلب وہ کھچڑے اور چھولے اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے چلتے ہوں گے. تو اپنی تقسیم ہے, یہ تو نیت کرنے والوں کی تقسیم ہے, کو تھوڑے سے رہ جاتے ہیں کہ شاید یہی جنت میں چلے جائیں, ہم کہیں دیکھتے نہ رہ جائیں, کیونکہ نیت کا عمل سے گہرا تعلق بلکہ وہ لازم و ملزوم کی حیثیت ہے. میں ہر بار حدیث سناتا ہوں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے, ان خدا کے بندوں کے منہ میں پانی نہیں آتا کہ جنت مل رہی ہے, پھر بھی وہ دامن چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں. کبھی جوش میں آتے تو جان بھی قربانے بولتے ہیں, کبھی پھر شاید وہ مائنس کرتے ہوئے کھانے کی بات نہیں, یہ بات نہیں, حرام پر نہیں, باقی جان قربان ہے. یعنی ان کی مثال تو یہ بھی شاید نہیں بنتی کہ بیٹا باپ کے پاس جا کر محبت کا اظہار کرے گا, ابو بس مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں, اور بس میں آپ پر واری واری, میں آپ پر قربان, ابو آپ آرام کیا کریں, آپ یہ نہیں کیا کریں, وہ نہیں کیا کریں. تو اب ابو نکالے پرچی کے بیٹا آج ہی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, یہ 50 روپے کی دوائیں لکھ دی ہیں, بیٹا لے آؤ. ابو دیکھو نا مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, آپ کو پتا ہے میں شادی شدہ ہوں, اب بچے ہو گئے اور گھر کا خرچہ مشکل چلتا ہے, یہ دوائیں تو لانا میرے لیے مشکل ہے, ابو باقی میری جان حاضر ہے آپ کے لیے. اب بتاؤ کہ ابو کے خاک متاثر ہوں گے, 50 روپے لی تو ابو کے لیے دے نہیں سکتا, جان قربان ہے. اب یہ زوردار گرجدار نعرہ لگاتے ہیں, نام پر جان بھی قربان ہے, اور جیسے ہی مطلب میرے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو ابھی نیتیں کر لو, اور نیت او بھاگتے جا رہے ہیں سیدھے جا کر وہ کھانے کے انتظار میں, وہاں کھیلنے لگتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, ہلکے بنا کر منتظر ہو جاتے ہیں کہ اب آیا کہ اب آیا, اب آیا کہ اب آیا. تو اب یار ایسے کھوکھلے نعرے بھی کس کام کے, جان اللہ آپ کو مبارک کرے یار, میں آپ کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں، جانے کے لیے تیار ہو جاؤں، آپ پھر بھی یار وہ ہاتھ چھوڑا دیتے ہو، تو آپ کی آخرت کی باتیں ہم تو بیان کرتے ہیں، بھلائی کی، اپنی ذات کے لیے تھوڑی ہے، اپنے نفس کے لیے تو نہیں کر رہے نہیں باتیں، تو آپ یار کچھ سمجھو نا، ایسا مت کرو، یہ دین غنیمت ہے خدا کی قسم، پھر شاید ہو سکتا ہے آپ کو خواب لگے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، نفس یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے، ہم ذات جو ہمارے ساتھ ہے وہ آزاد نہیں ہے، یہ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہماری عادتیں سنور جائیں، ہم ایک اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں ابھریں، یہ نہیں چاہتے، تو اس لیے ہم کو مطلب یہاں بھی کھانے پینے کے پیچھے لگا دیا، یہاں بھی ہم کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیا، بدگمانیوں میں لگا دیا، غیبتوں میں لگا دیا، یہاں بھی مطلب بس اس نے ہم کو انہی کاموں میں مشغول رکھا جو ہم پہلے ہوا کرتے تھے، بلکہ شاید اضافہ کر دیا تو تاجو نہیں، کہ بعض نیکیاں بڑھ جاتی ہیں لیکن شاید بعض گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں، یہاں آ کر بد نگاہیوں میں لگا دیا ہوگا کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، تو اس طرح اگر اس سارے میری باتوں پر عمل ہو جائے نا، اور سارے ہر حلقے میں بیٹھنا ذہن بنا لینا کہ جو بھی حلقہ ہے یہ یقین مانے اپنی جگہ پر وہ ڈائمنڈ ہے، ڈائمنڈ اتنا قیمتی حلقہ ہے، وہ تفسیر صراط الجنان کا حلقہ ہے، تو فیضان سنت کے درس کا حلقہ ہے، تو سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہے، یہ سارے کے سارے سلسلے یہ آپ کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کیوں اپنی بہتری کی طرف نہیں آتے، چند سکے اگر دکھائے جائیں تو سب آ جائیں گے، بھائی جو جو مدرسۃ المدینہ بیٹھے گا اس کو ہم 500 روپے دیں گے، جو صراط الجنان کی تفسیر بستر چھوڑ کر کالی پٹی پہ بیٹھے گا اشراء کو چاشت کا سلام پھیرنے کے بعد ان کو 1200 روپے دیے جائیں گے، تو میرا خیال ایک دوسرے کو مار ڈالو گے، ادھر لاشیں گر جائیں گی لوٹا لوٹی کرنے میں، تو یہ نہیں، یہ تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ 500 روپے 1200 روپے کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، نہ کوئی اس طرح بانٹتا ہے، یہ خالی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور آپ کو جنت مل رہی ہے جس کی یعنی انمول ہے، جنت کی بشارت مل رہی ہے کہ اس طرح کرو گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، اس طرح کرو گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے بالکل بھی ذہن نہیں بن رہا، یا بالکل نہیں کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ابھی داڑھی الاؤنس کا اعلان ہو جائے، جو داڑھی رکھے گا یہاں وہ داڑھی رکھ کر جائے گا اور ہم کو قسم نامہ دے دے گا کہ ہم 12 مہینے تک داڑھی نہیں منڈوائیں گے، ہم اس کو مطلب 2500 روپے دیں گے، یہ نہیں سمجھتا کوئی، بولے کہ میری ماں روکتی ہے، میرا باپ روکتا ہے، میں شادی کے بعد رکھوں گا، سب میرا خیال ہے وہ 12 قسمیں کھا لیں گے کہ ہم کو 2500 روپے دے دو، ہم نے داڑھی نہیں منڈوانی، تو یار یہ ایسی چیز چوٹیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خالی دنیا ہی کے، جہاں دنیاوی نفع ہو وہیں ہم جھکتے ہیں، اللہ کے لیے کون جھکے گا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کون جھکے گا، رضا الہی پانے کے لیے کون جھکے گا، جنت کا انعام حاصل کرنے کے لیے کون جھکے گا، تو اسے نہ بنوائے، ہر حلقے کو اہمیت دیجئے، ہر حلقے میں حاضری دیجئے، اور یہ نیتوں کے اور اس کے جو بھی حلقے ہیں اس کو آپ اپنائیے، اپنے اخلاق کی درستی کا پورا اہتمام کیجئے، اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی پوری کوشش جاری رکھیے، نگاہوں کی حفاظت کا یہاں بھرپور وہ پریکٹس کیجئے، تو انشاءاللہ جب اس چند روزہ مدنی معاشرے سے نکل کر آپ جب یہ دنیاوی معاشرے میں پہنچیں گے تو یہ انشاءاللہ چیزیں آپ کو بہت کام آئیں گی، اور وہاں بھی آپ کو مدنی بناتی رہیں گی، وہ آپ کا عمل مدنی ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ، تو علم کے حلقے بہرحال بہت ضروری ہیں، بہت مفید ہیں، سبحان اللہ، حدیث پاک میں جسے علم کی طلب میں موت آ جائے وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان صرف نبوت کا درجہ ہوگا، تو بہت فضیلت ملے گی، نبی نہیں بنے گا یہ، لیکن فضیلت اس کو اتنی زبردست، علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے اللہ عز و جل کے نزدیک 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جب کسی طالب العلم کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو وہ شہید ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے کچھ حصے میں علم کی تکرار کرنا مجھے ساری رات شب بیداری کرنے سے زیادہ پسند ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا. تو ہمارے رمضان شریف کے علاوہ بھی تو مدنی حلقے تو ہوتے ہیں نا فجر میں, جو چلے گا اس مدنی حلقے کی طرف اس کے لیے بڑی زبردست فضیلت. جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے واپس لوٹنے تک اللہ تعالی کی راہ میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ علم کی فضیلت تو سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے پھر اپنے اسلامی بھائی کو سکھائے. بہرحال یہ کہ ان حلقوں پر آپ مہربانی کر کے توجہ فرمائیے, ان کو سیکھنے کے لیے کوشش کیجئے. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اپنا سرخ کمبل اوڑے ٹیک لگائے تشریف فرماتے, حضرت سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں علم حاصل کرنے آیا ہوں. فرمایا طالب علم کو خوش آمدید, یعنی علم طلب کرنے والے کو خوش آمدید. بے شک طالب العلم کو ملائکہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, پھر ان میں بعض ملائکہ دیگر بعض ملائکہ پر سواری کرتے ہوئے طلب علم کی وجہ سے طالب العلم کی محبت میں آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس سے اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. تو بروز حسرت سب سے بروز قیامت سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر حاصل نہ کیا. تو کیسا زبردست موقع ملا ہوا ہے ہمیں اور ہم لوگ افسوس اس سے منہ پھیر لیتے ہیں, باتوں میں لگ جاتے ہیں, ملاقاتوں میں لگ جاتے ہیں. بے شک ملاقات ہی آتے ہیں, ہم ملاقاتیوں کو بھی اس حلقوں میں بٹھا لیا کرو ورنہ ان کے ساتھ خامہ کا گپ شپ ہوتا ہوگا, پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی ہوں گی. تو ان کو بٹھا لو گے تو انشاءاللہ ان کی بھی تقدیر میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. ملاقات کرنے کے لیے آنے والوں کو جب پتا ہو کہ اس وقت سے اس وقت, اس وقت سے اس وقت, اس وقت سے اس وقت, اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو وہ بھی جو اسی طرح آئے گا کہ وہ میں جاؤں گا اور اس کے ساتھ میں حلقوں میں بیٹھ جاؤں گا, اس کو دعوت دے دے کہ یار آپ بھی آؤ میرے ساتھ بیٹھو. یعنی یہ موقع ملا ہے بابا کے مسجد میں بیٹھے انفرادی کوشش کرنے کا. بالکل, کہ باہر ابھی آپ کو جانے کی نہ اجازت ہے, تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں کو آپ کے دوستوں کو پیغام دے سکتے ہیں کہ یار آؤ اس وقت سے اس وقت مذاکرہ ہوتا ہے, اس وقت سے اس وقت حلقہ ہوتا ہے, اس وقت سے اس وقت یہ ہوتا ہے, تو یار اپنے ادھر آؤ بیٹھیں گے. اور پھر ان کو لینے کے لیے سہن تک یا سیڑھی تک جانے کے بجائے اب ان کو حلقے کا نمبر دے دیں کہ میں اس حلقے کی طرف بیٹھا ہوا ہوں گا, آپ آ کر بیٹھ جانا. انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے, بیٹھیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے. تو یہاں بیٹھے اتنا ثواب کمانے کا موقع ملا ہوا ہے. ثواب کی ہرس نہیں ہے سر. اب دیکھو میں یہ جیسے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اصل احتکاب مسجد میں ہوتا ہے, فنا مسجد میں وہ اصل جگہ مسجد ہی ہے, وہ ضرورت فنا مسجد میں جانے کی اجازت ہے, لیکن یہ بیٹھے ہوئے متقفین کتنے بیٹھے ہوئے مسجد میں جگہ پڑی نہیں بیٹھتے, لیکن احتکاب مسجد میں ہوتا ہے. مسجد سے باہر تو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم نے احتکاب کیا, ٹھیک ہے کچھ چار دن یہاں گزارنے کے لیے آ گئے. اصل مسجد جو یہ میں نے پہلے ہی دن سمجھا دیا تھا آپ کو کہ جو شامیانہ ہے کھلا آسمان, یہ مجبوری ہماری بھیڑ ہو گئی ہے, ورنہ آپ کو وقت تو مسجد کے اندر ہی گزارنا ہے, مسجد کے باہر نہیں. لیکن کانوں پر جوں تک نہیں رنگتے. اس وقت حیرت ایسا لگتا کہ بس وہ خالی بس وہ رونقیں دیکھنے آئے, مزے لینے آئے, کیا ہے اعتکاف. حیرت کی بات ہے, یہ حیرت کی بات ہے کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بس مسجد میں گزارنے ہیں تو ایک بھی سینڈ میں بیٹھا ہوا نظر نہ آتا. یا چلو بھول گئے یا غفلت ہو گئی اور کسی نے چونکا دیا, کسی نے جھٹکا مارا, کسی نے دھکا مارا, یار آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, تو بالکل یوں اٹھ کر آدمی مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جائے اور وقت ضائع کیے بغیر آ جائے کہ یار میں واقعی اعتکاف کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ بابا جو باہر بیٹھتے ہیں اگر ان کے گھر والوں کو مندی چلنے کے ذریعے پتہ چلے کہ یار ہمارا بچہ تو گیا ہے اعتکاف کرنے کے لیے, اور یار کتنا سمجھا جاتا تو یہ گیا کیوں اعتکاف کرنے کے لیے, گھر کے کام کاج سب چھوڑ کر. ماں باپ نے کہا, بھائی نے کہا کہ جا بیٹا اعتکاف کر لے, جا بھا اعتکاف کر لے, میں تیرے پیچھے گھر کا کام سنبھال لوں گا, میں تیرے پیچھے دکان سنبھال لوں گا. اگر ان کو پتہ چلے کہ اعتکاف میں آنے کے بجائے اور یہ کام کرنے کے بجائے یہ سین میں بیٹا رہتا ہے, لیٹا رہتا ہے, دوسرے گپے مارتا ہے, تو اس کے بھائی وغیرہ آ کر بولیں نہیں کہ تو دکان پہ بیٹھنا چل رہا, میں تیری وجہ سے اتنی محنتیں کر رہا ہوں, ابو اتنی محنتیں کر رہے ہیں, گھر کے کام کاج ہم کو کر لیتے ہیں, کہتا تو جا کر اعتکاف کرے گا تو علم دین سیکھے گا اور یہ سارے کام کرے گا, تو یہ دھندے کرنے گیا تھا. بلکہ وہ سیٹھ سے بھی چھٹی لی ہوگی کہ میں اعتکاف کروں گا, دکان چھوڑ کے آ گیا, فی الحال مسجد میں جا کے پڑ گیا اور آرام سے پڑا ہوا ہے بس. یار یہ تو بھیڑ ہوتا ہے, ہم تو تکلیف ہوتی ہے, نہ سونے میں تکلیف, نہ جاگنے میں تکلیف, تو باہر وہ مزے سے ہوا میں کھلی ہوا میں بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو پھر آپ یہ نہیں کہو گے ہم نے اعتکاف کیا ہے, جو فنائے مسجد میں پڑھا رہے نا وہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے کہ میں نے اعتکاف کیا ہے, میں مشورہ دوں گا آپ کو. اور اگر چھٹی بھی اگر کی ہے تو اپنی نوکری کی تنخواہ جو ہے نا وہ کٹوا دے تو شاید اس کے لیے بہتر ہو. کہ اعتکاف مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ جب فنائے مسجد میں جانا جائز ہے تو اگر کوئی چارپائی فنائے مسجد میں بچھا دے تو کیا اس کا اعتکاف ہو جائے گا. اتنا سخت فتویٰ دیا تھا, ایسا جھاڑا تھا مجھے, مطلب ہے نہیں میرے پاس, میں آپ کو پڑھ کے سنا تھا, مطلب کہ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے دوڑا ہے تو یہ اعتکاف ہے کوئی مسجد میں کہ کھاٹ بچھا دو اس میں فنائے مسجد میں. یہ تو خالی ضرورت ہے آدمی استنجا کے لیے, وضو کے لیے, کوئی ایسی ضرورت ہے وہ جا سکتا ہے, اس کا مطلب کوئی تھوڑی کھاٹے بچھا دیا کہ مسجد فنائے مسجد میں پڑھا رہے, یا مسجد کے قریب کوئی حجرا ہے کمرہ ہے جو فنائے مسجد ہے, مسجد نہیں اس میں جا کر کھاٹ سے سویا کرے, اسی میں مطلب ٹائم پاس کیا کرے, تو یہ اعتکاف اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اعتکاف میں تھوڑی تکلیف ہوگی, یہ پریکٹس ہے کہ کل جا کر آپ کو دشمن پکڑ لے, کہیں قید کر دے تو آپ کو تھوڑی قید برداشت کرنے کی بھی پریکٹس ہو جائے. یہاں تو وی آئی پی اسٹائل ہے لوگوں کے, پڑے رہتے ہیں سموسے کھا رہے تھے, دوست آ رہے تھے, کیا لے ہو ماشاء اللہ, رے بڑی دیر کر دی, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو سال بھر کا قرضہ تھا یہ اتر رہا ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے. تو یار کوئی بیوقوف کیوں بنا تھا دنیا کو کہ ہم نے اعتکاف کیا, مت بولو اعتکاف کیا, میں ایسے بس گئے رونق دیکھنے کے لیے, فضانے سے مفت میں دو ٹائم کھانا مل جاتا ہے, خرچہ بچ جاتا ہے, تھوڑا ٹائم اور دکان میں اور چھٹی ہو گئی, بس وہ مائنڈ فریش ہو رہا ہے. آپ ادھر آ کر مشقت کرو یار, اعتکاف میں مشقت کی جاتی ہے. جب میں نے زندگی میں پہلا اعتکاف کیا میں اکیلا ہی تھا, میں بیمار ہو گیا تھا, اب بخار تو الٹی تو بس طبیعت بالکل میری, میں دل چھوڑ گیا تھا, کیونکہ تھا بھی اکیلا نا, ایک دم دل چھوڑ گیا تھا. میں نے کہا میں کیا کروں یار, مسجد میں کیسے رہوں, مگر بس وہ اللہ نے اسے سامان کر دیا, اسباب کر دیا کہ میری ہمت نہیں ہوئی گھر جانے کی, گھر نہیں جانے. میں نے وہاں اعتکاف میں 10 دن گزارنے میں کامیابی حاصل کر لی, کیونکہ وہ ایسی پوزیشن تھی کہ وہ اوپر کی منزل میں ہوتا, میں اکیلا ہوتا. اب رات تو چلو کچھ نہ کچھ احباب تشریف لاتے ہو, اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہیں تھی, دعوت اسلامی بنی ہی نہیں تھی, تو کچھ نہ کچھ وہ ترکیب بن جاتی تھی, ہم لوگ محفل جماتے تھے, نعت خوانی کرتے تھے, ٹائم نکل جاتا, صبح تو سب چلے جاتے تھے, رات کو تھوڑا آنا جانا ہوتا تھا, اب فجر کے وقت تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. اب ہوتا کیا کہ وہ ایک دم اجالا اوپر کی منزل پر, اور بالکل اوپن اسپیس تھا وہ سائڈ پر, اچھا کبوتر پر پھڑ پھڑاتے رہتے تھے, اچھا پھر وہ فطرہ زکات لینے والے مائک لے لے کر وہ للکارتے رہتے تھے, میری تو حالت کر تو سو نہیں سکتا تھا, تو یوں مطلب ہو گیا بیمار. لیکن بس اللہ کا کرم ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری, پڑھا رہا. تو پھر ایک سال یہ گزرا, دوسرے سال پھر میرے کو لگتا یاد پڑتا شاید ہم, میں نے انفرادی کوشش کر کے دو مسجد تیار کر دیے, ہم تین ہوئے, تو تھوڑا پھر یوں دل بہلا. تو اس طرح بڑھتے بڑھتے آپ کے سامنے پوزیشن الحمدللہ. تو اگر پہلے میں اگر میں دل چھوڑ جاتا بھاگ جاتا تو شاید یہ نعمت میرے ذریعے ہم کو نصیب نہ ہوتی کہ اتنے متکفین جمع ہوتے اور یہ باہریں ہوتی شاید, کہ وہ نہیں یہ نہیں یہ نعرے کھوکھلے مت لگاؤ یار. آج میں نیتوں میں رونق دیکھوں آپ کی تو پھر آپ کا نعرہ سمجھ میں آئے تو ہے میری, اب بھاگ جاتے ہو یار خامہ خواہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو. سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ ملنے گئے اور محبت کا وہ اظہار کر رہے تھے, سرکار آپ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں, ہم بس جان قربان ہے, آپ سے بہت محبت ہے. تو آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ حسین ہے. تو یوں کر کے دیکھا نا مڑ کے تو خطرناک, بھاگو بھاگو تم لوگ جھوٹے ہو, ذرا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کا میں نے بولا, خالی بھائی تو ہی نہیں ہوں. وہ دیکھنے لگ گئے اس کو, تو اس کو محبت بولتے ہیں کیا؟ تو اب یہ کہ وہ جان قربان کرتے کرتے دیکھ کی طرف بھاگتے ہوئے نیت نے آؤ آؤ جنتی رہو, آپ ہاتھ چھڑاتے ہو بھاگتے ہو دیکھ کی طرف, آپ کی محبت کیا ہے؟ دھکا ہے اور کیا. میں بولتا آ جاؤ مسجد کے اندر, تو فنا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں کر کے نہیں آ رہے, کیا کروں. کچھ غیرت مند تھے وہ جو تشریف لے آئے اندر, اتنی جگہ پڑی ہے اتنی جگہ, مسجد میں احتکاب مسجد میں ہوتا ہے. یا پھر بولنا مت کہ ہم احتکاب کرنے گئے تھے, ایسے بس ٹائم پاس کرنے گئے تھے, مجبوری ہے رش ہے ٹھیک ہے, وہ تو کچھ ترکیب ادھر حلقوں کی اور کر دی جاتی ہے. تو ایسی مجبوری کے صورت میں کم سے کم وقت دل جلاتے ہوئے آدمی فنا مسجد میں رہے, باقی جیسے ہی کیونکہ مسجد جو ہے مسجد میں مومن ایسے جیسے دریا میں مچھلی, ادھر بھاگتی ہو پیرتی ہو نا خوش رہتی ہے. اور منافق کی مثال مسجد میں سی جیسے پنجرے میں پرندہ, پنجرے میں پرندہ خوش نہیں رہتا. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. تو میں یہ اب یہ حدیث آپ پر چسپانی کروں, لیکن آپ غور کر لیں کہ آخر مسجد میں دل کاہے کو نہیں لگتا, آپ کو فنا مسجد میں کیوں دل لگتا ہے؟ نفس پرستی ہے, مزہ آتا ہے وہاں, یا تو یوں سر جھکا کے کہیں سا نہیں اپنے کو بٹھا دیں گے کہ نہیں سنو سننا پڑے گا, وہاں تو اپنی مرضی ہے, آواز کان سے آ رہی ہے ادھر سے نکل جا رہی ہے, کچھ سمجھ پڑتی کچھ نہیں پڑتی. تو حلال کا حرام حرام کا حلال ہو گیا تو بھی الیاس قادری پھنسا کہ اس نے بولا کہ حرام ہے اور میں نے بولا ہوگا حلال اور آپ کو سننے میں حرام. تو دور بیٹھ کر اور باتیں کرتے تو یہی ہونا ہے, یہاں کا نہ کہاں ہو جائے گا. تو اس لیے یار اندر آ کر خوش دلی کے ساتھ اتنے فضائل بھی ہے, یہ انہوں نے سنے نا انہوں نے تھوڑی سنے ہوں گے, سمجھ بھی نہیں آئی. تو بس ہمت کیجئے, وہ پرانی بہرحال وہ ہمت کیجئے. اور مسجد میں جو باہر ہیں وہ ابھی بہت جگہ ہے ماشاءاللہ, آ جائیں. اور خالی آج نہیں بس یہ مستقل آپ باہر نکلے ہی نہیں, جب تک آپ کو کوئی ایسی حاجت نہ ہو نا ضرورت کے بغیر باہر نہ جائے کریں, یہ سامنے آنے کے نیچے مت جائے کریں. یہ بہت جگہ ہے ماشاءاللہ, اس میں بس یوں پڑے رہے ہیں اللہ کے گھر میں. تو جتنی آپ کی بے کسی ہوگی بے بسی ہوگی تکلیفیں ہوں گی مشقتیں ہوں گی انشاءاللہ اتنی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری محبت میں میرے گھر کی محبت میں میری رضا کے لیے میری جنت کے شوق میں یہ کس طرح تکلیف سے میرے گھر میں آ پڑا ہے. بھگنی وی آئی پی بن کر رہو گے تو پھر سمجھ نہیں آتی, بہت مشکل معاملہ ہے. پھر ہم لوگ تو میں تو مجبور ہوں ورنہ میں آپ کے ساتھ ہوتا. میں نے الحمدللہ برسوں برس عام اسلام بھائیوں کے ساتھ احتکاب کیے ہیں, جو پرانے ان کو پتا ہے سب, انہی کے ساتھ مرتا تھا انہی کے ساتھ جیتا تھا انہی کے ساتھ گھومتا تھا ٹہلتا تھا سب کرتا تھا. ایک ایک کے پاس جا کر ایک دور تھا میرا کہ میں ایک ایک کے پاس جا کر ان کی طبیعت پوچھتا تھا کہ کوئی خدمت کوئی کام آپ کی طبیعت کیسی. یہ شاید ہی کوئی ہو جس کو پتا سب پرانا ہے کوئی سا ماشاء اللہ آج اٹھ رہے ہیں. دیکھو میں ایک ایک کو جا کے پوچھتا تھا انفرادی کوششیں کرتا تھا, اور ایک تو چٹکلا ایسا مجھے یادگار چٹکلا, ایک کے پاس گیا تو وہ نے کہا بھائی خیریت ہے, ٹھیک ہے, کوئی ٹانگے وغیرہ دبا دوں, یہ میرا اسٹائل تھا مطلب دل جوئی کرنے کا. وہ بھی نکلا مطلب دیوانہ, حضرت صاحب آپ آ جا کے پوچھتے ہو ٹانگوں میں تو کل میری درد تھا, کل دبوانی تھی, تو وہ بھی دور تھا. وہ تو باپا نہیں تھا میں, وہ تو میری بھی جوانی تھی سمجھے, ڈر ہے وہ بال سفید ہوئے نہیں تھے, کالے کالے بال تھے. میں اس وقت میری عمر میرا خیال ہے کوئی 35 کے لگ بھگ ہوگی شاید, 35-37. تو اس لیے یہ بھی آپ کے لیے اس میں سیکھنے کا ہے کہ آپ بھی ایک دوسرے کو پوچھو ہے. ایک بیمار پڑتا میں مطلب وہ اس کو ڈھونڈتا ہوا پہنچتا, اس کی خدمت کرتا, میرے اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی, نہ کوئی سیکورٹی کے کوئی لفڑے تھے, کوئی مسائل ہی نہیں تھے, تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی میرے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے, میری اتنی اہمیت ہے کہ میرے کو مارنے کے لیے ڈھونڈتا ہوگا, وہ تصور نہیں تھا اس وقت. تو اب یہ میرے لیے ناممکن سا ہو گیا کہ میں ایک ایک کو, اب تو میں ویسے ہی آپ سے سیکورٹی ہے میری, وہ دشمن تو اب پتہ نہیں آئے گا کیا آئے گا, آپ سے سیکورٹی ہوں کہ آپ جوڑو گے میری طرف ملاقات کے لیے, میں نظر نہیں آؤں گا, آپ کو پیس ڈالو گے مجھے کہ. جیسے کہ وہ رمضان حال میں بھی منظر دیکھتے ہوں گے اس طرح بھائی, کہ تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن وہ چینا جھپٹی مجھ پر بےچارے عقیدت محبت میں جھپٹتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہوتا اسی صورت میں کہ آدمی کسی سے مل سکے, بہت دشوار ہوتا ہے. ایک دو سے ملو تو پھر اور ریلا زور لگاتا ہے, وہ بےچارے آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں. تو آپ کے لیے موقع ہے, آپ چار دن کی بہار ہے, اس میں خوب انفرادی کوششیں کر کے حلقوں میں بیٹھ کر سنتیں سیکھ سکھا کر اپنی جنت کھری کر کے یہاں سے نکلیں. کیوں آپ کو یہ بھی تو میں نے بتایا تھا کہ اعتکاف کے معنی یہی ہے, دھرنا مارنا, اعتکاف یعنی دھرنا مارنا. جیسے سیاسی لوگ دھرنا مارتے ہیں اور بھوک ہڑتال کرتے ہیں اور فروٹ جوس پیتے ہیں, اور یہ ان کے ڈرامے ہوتے ہیں کہ یہ ہڑتال ان کی ایسی ہوتی ہے. ہمارا روزہ تو الحمدللہ روزہ ہے نا, ہم تو قطرہ بھی نہیں جانے دیتے اندر, تو وہ ان کی ہڑتال ایسی ہوتی ہے, بھوک ہڑتال ہیں, چھپ چھپا کر ترکیبیں بتاتے ہیں لوگ کہ یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے, اللہ بہتر جانے کیوں ہوتا ہے. تو وہ بھی دھرنا مارتے ہیں, تو وہ ان کے دنیاوی جو مقاصد ہوں, ہمارا مقصد دھرنا مارنا, ہماری ہڑتال نہیں ہے, ہمارا دھرنا ہے بارگاہ الہی میں, نازوں والا دھرنا, ناز والا, کہ اللہ تعالی ہم گناہگاروں پر بھی رحمت فرماتا ہے, تو ہمارا ناز بھرا یہ دھرنا ہے کہ یا اللہ ہم بخشش کروائے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے. اب ایک طرف تو ہم بولیں یہ دھرنا ہے, دوسری طرف یوں پڑے فنا مسجد سموسے کھا رہے ہیں, اب یہ کیسا دھرنا ہے؟ وہ یوں کھچڑا آ رہا ہے تو وہ جھپٹ رہے کی کی کی کی کی کر کے ہنس رہے ہم, اب یہ کس ٹائپ کا دھرنا ہے؟ دھرنا تو آنکھوں سے ہو نا, ہنسو جاری ہو, گڑ گڑا رہا ہو, تڑپ رہا ہو, سر جھکا کر پڑا ہو, اللہ اللہ کر رہا ہو, تلاوت کر رہا ہو, علم دین حاصل کر رہا ہو, تسبیح پڑھ رہا ہو, تو یہ اس طرح کا دھرنا تو آدمی کی سمجھ میں آتا ہے. باقی وہ ہمارا جو غفلت بھرا اور بے باقیوں بھرا جو دھرنا ہے, یہ بھی بھلا دھرنا ہے؟ یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں, میں جو کہنا چاہتا ہوں امیدیں سمجھتا ہوں. تو برائے کرم اب یہ طے کر لیں کہ اب جو چار دن رہ گئے, اور اس میں بھی ہم جینے میں کامیاب ہو گئے, کیا پتہ کسی کی لاش بھی یہاں سے جائے, کچھ پتہ ہی نہیں کہ ابھی کسی کا ہارٹ فیل ہو جائے, میرا ہی ہو جائے, کچھ کسی کا کچھ نہیں پتا کہ کب اس کی موت واقع ہوگی. تو اس لیے جو وقت ملا بس اسی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے دھرنے پر ہم کاش آ جائیں, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر بس پیش کر دیں اپنے آپ کو کہ مولا بس تو ہمیں بخش دے, ہم بغیر بخشائے اپنے آپ کو یہاں سے نہیں جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. ماشاء اللہ اکثریت صحن میں سے اندر آ گئی, ایسا لگ رہا ہے صحن میں رونق کم ہو گئی ہے, لیکن کچھ ہیں, ہو سکتا ہے غیر متکف ہوں یا مجبوری ہو ان کی. مگر یہ بار بار سمجھانا پڑے گا آپ کے لیے، یہ وقت اتنا دینا پڑے گا جو مدنی مذاکرے سے ذرا کٹ آف ہو گیا ہمارا وقت. پھر یہ کہ مدنی چینل پر دنیا سن رہی ہوگی، بولے ارے کیسے مولوی لوگ ہیں، تو ان کی خدمت میں مولوی نہیں ہے، یہ مسٹر ہوتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے تو کیا ہوا، مولوی مسجد میں. تو اس لیے مدنی چینل والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ موتقفین ایسے ہیں، دعوت والے ایسے ہیں، بےچارے پکے نہیں ہوتے. بھلے امامہ باندھ لیتے ہیں یا جوش میں آ کر، چادر بھی سر پہ رکھ لیتے، سبھی ہمارے یہاں بکتا ہے، تو داڑھی بھی فضیلت سن کے رکھ لیتے. لیکن جو بھی واقعی دعوت اسلامی والا ہے وہ اس طرح حرکت نہیں کرتا. کیونکہ میں نے دو کیٹیگری تو میں بیان کر ہی رہا ہوں نا، کہ ایک تو ہوتے ہیں دعوت اسلامی والے، دوسرے ہوتے ہیں دعوت اسلامی والا کہلانے والے. تو کہلانے والے اور ہوتے ہیں، دعوت اسلامی والے اور ہوتے ہیں. دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ اندر ہوتے ہیں، اور جو دعوت اسلامی والے نہیں ہیں بھلے کہلاتے ہوں لیکن وہ دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے، تو وہ فنا مسجد میں اعتکاب میں بھی پڑے رہیں گے اور بس وی آئی پی بنے رہیں گے. تو وہ اپنے مطلب یعنی کہ ہر طرح کا آدمی یہاں آتا ہے، ہمیں دعوت اسلامی والا بننا ہے. وہ یہ بھی تو بابا تربیت کا حصہ ہے نا، کہ ایک ایسی تعداد جس کو مسجد میں رہنے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ان کی اس انداز سے تربیت ہوتی ہے. کیونکہ یہ طبقہ باہر سے جو آتا ہے، بعض اوقات ایک وقت کی نماز بھی یہ عموماً ایک تعداد ہوتی ہے جو نہیں پڑھتی، تو جب ایک وقت کی نماز نہ پڑھتی ہو اور جوش میں اگر آ جائے تو ایسے طبقے کو جمع کر کے اس کی تربیت ہی کی جائے گی. جس قدر آپ اس وقت تاکید فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے جو باہر بیٹھی رہتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب نیتوں میں آپ لوگ نہیں بیٹھتے ہو، کھاندے ہوئے آپ حریص ہو جاتے ہو، تو ایک تعداد ہے جو مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہی ہے، دنیا بھر میں دیکھ رہی ہے، نشر مقرر کے طور پہ بھی چلتا ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ نہیں آ سکتا کہ یار جب اتنے سارے اسلامی بھائی ہوں گے یہ جمع کرتے ہیں، یہ کوئی بٹھا سکتے نہیں ہے، سنا سکتے نہیں ہے، اور کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ذہن میں نکل جاتا ہے، تو یہ جمع کیوں کرتے ہیں یار، پھر یہ خالی ایسے مطلب کہ ماذا اللہ کوئی بھی وسوسہ آ جائے گا، میرا لگا دیا ہے، یہ کوئی جدول ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی تربیت ہوتی ہے، کوئی سافٹ جدول ہونا چاہیے، کوئی نرم جدول ہونا چاہیے، آدمی کو سونے کا بھی ٹھیک ٹھاک وقت ہونا چاہیے، تو کھانے کے لیے بھی ایک چھوٹ ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے. یہ کیا بٹھاتے بھی ہیں، بلاتے بھی ہیں، قید کر کے یوں باندھ کے رکھتے ہیں، بیٹھو سنو دو زانو ہو جاؤ، پھر اگر چوکڑی مارو پھر دو زانو ہو جاؤ، سر کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو. ابھی آنکھیں بھی بند کرواتے ہیں، دو زانو بھی بٹھاتے ہیں، سر بھی جھکاتے ہیں، سین میں بیٹھو ہوا کھانے کے لیے تو مسجد میں بلا لیتے ہیں، کسی طور پر کہیں آنے جانے نہیں دیتے. یہ اسی قید کے ساتھ کیا اعتکاف کرنا کروانا، یہ تو دو طرح کی باتیں ہوئی نا. ایک تو یہ کہ یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو یہ سنبھال نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ ان کو بولتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو، تو سنبھال نہیں سکتے. اس کا تو ایک جواب ہی اپنے آپ سے دیں کہ ان کے جو دو چار بچے ہیں، پہلے یہ ان کو سنبھال کر دکھا دیں تو پھر ہم یہ سنبھال کے دکھائیں گے. چار بچے جس کے ہو نا، وہ چاروں جو نا چوگنی کا ناچ نچاتے ہیں گھر والوں کو. ماں بولتی ہے میں چیخ چیخ کے بیمار ہو گئی، مانتے ہی نہیں ہیں. باپ بولتا ہے میں دھندا کروں کہ ان کے پیچھے پھروں. تو یہ جب چار بچے نہیں سنبھال سکتے تو یہ چار ہزار کو ہم کیسے سنبھالیں گے یار، جو تمہاری گود میں پلے ہیں. ہماری گود میں تو پلے نہیں ہے، پرورش تم نے کی، ہمارے ادھر ڈال دیا کھاتے میں. تو یہ تو جیسی آپ نے پرورش کی، تو ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے، کھانے پینے کے چکر میں رہتے ہیں. اگر ہماری پرورش میں ہوتے تو یوں بیٹھے ہوتے شاید. کہنے کے یہ مبالغہ عرض کر رہا ہوں. تو جمع کرنا اور پھر سنبھال نہ سکنا ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہی کی ہمت ہے جو اتنوں کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے. دوسرا کو اتنا اکٹھا کرتا تو یہاں سے لاشیں اٹھتی ہیں، سب مارتے ایک دوسرے کو، لڑائی کرتے فائرنگ کرتے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم سمجھاتے رہتے ہیں، تو اس میں ایسے سے سرکش اور بدماش بھی آ گئے ہوں گے، ڈاکو بھی بیٹھے ہوں گے، جن پر وہ مقدمے ٹھیک ٹھاک بنے ہوں گے وہ بھی آگے بیٹھے ہوں گے. اس میں امامہ تو سب باندھ ہی لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہر طرح کا آدمی ادھر بیٹھا ہوگا. تو وہ سب کو ان کو بٹھا کر رکھنا، یہ کوئی چھوٹا کمال ہے؟ کمال تو ہے نا کہ داؤد اسلامی نے ان کو بٹھا کر رکھا ہے اللہ کے گھر میں دس دن کے لیے. دوسرا یہ کہ اب جہاں بھی پبلک زیادہ ہوتی ہے نا وہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اللہ آپ کو میٹھا مدینہ بار بار دکھائے، حج نصیب کرے، تو جنہوں نے حج کیا ہوا ان کو پتا ہوگا کہ وہاں بدنظمی کے کیسے ریکارڈ ٹوٹتے ہیں. کسی کا تجربہ حج کا تجربہ کیا وہاں نظم و ضبط ہوتا ہے؟ کیسی بدنظمی ہوتی ہے, یعنی کہ ریکارڈڈ بدنظمیاں ہوتی ہیں وہاں. بھگدڑیں مچتی ہیں, آئے دن بھگدڑیں مچتی, لاشوں کے ڈھیر میں نے دیکھے. تو اگر کوئی اٹھ کر کہہ دے نعوذ باللہ کہ پھر یہ کہ ان کو سنبھال نہیں سکتا تو حج پر بلاتے گائے کوئی. آپ کو پتا حج پر بلایا کس نے؟ کیا وہاں کی وہ خدمت ہے اس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا, اللہ کے یہ مہمان. تو جہاں مطلب بھیڑ ہوتی ہے وہاں بدنظمی ہوتی ہے, یہ عموماً ہوتا ہے سب. یہ اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں کہ لوگ بدنظمیاں بھی کرتے ہیں. وہاں طواف کے دوران وہ بیلٹ میں سے پیسے نکال لیتے ہیں, جیبیں کاٹ لیتے ہیں طواف کے دوران, معاذ اللہ. وہاں بھی ہوتا ہے, وہاں بھگدڑیں, وہ دہشت گردیاں بھی ہوتی ہیں وہاں کبھی کبھی, پتہ نہیں چلتا. ہوتی ہیں, مجھے پتہ ہے, میری موجودگی میں ایک بار ہوئی تھی بالکل. یعنی کہ مسجد حرام شریف کے باہر جبل ابی قبیس کے دامن میں, وہ حجر اسود کی سمت والے حصے میں کئی لاشیں گر گئی تھیں, میں موجود نہیں تھا, مجھے پتہ چلا. فوری طور پر وہاں صفائی کر دی گئی, یہ سب کچھ ہے ہی نہیں. یہ ان کی انتظامیہ بہت یعنی کہ سرعت کے ساتھ وہ یہ کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ معاذ اللہ میں بدن وہ جو دہشت گردی ہوئی اس کا کوئی تائید کر رہا ہوں, نعوذ باللہ, وہ یقیناً غلط ہوا کہ اللہ کے مہمان کتنے بیچارے شہید ہو گئے. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں ایسا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ مطلب جمع ہی مت کرو. تو جمع کرتے ہی تو تربیت کے لیے, کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھی تو ہزاروں سینکڑوں کو جمع کرتے ہی ہیں. تو یہ کلاشن کو چلاتے ہی نا وہ بھی یار, مارا ماری کرتے ہیں کالج اور یونیورسٹیوں سے لاشیں اٹھتی ہیں نا. تو پڑھانا بند کر دو تو ہم یہ چلو اس پر غور کریں گے کہ اس کو بھی جمع کرنا بند کریں. تو بولے کہ نہیں, تو تمہارے پاس دلائل بہت ہے تو الحمدللہ کم ہمارے پاس بھی نہیں, الحمدللہ. تو یہ بالکل بیکار سی بات ہے کہ سنبھال نہیں سکتے تو اتنا جمع کیوں کرتے ہو, تو فضول سی بات ہے. جہاں بھی جمع ہوں گے وہ بدنظمی ہوگی. بازار میں بھی لوگ جمع ہوتے ہی ہیں اور ہلّا گلا ہوتا ہی ہے وہاں بازار میں. تو اللہ کا کرم ہے, یہ جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں نا, اس فیضان مدینہ میں جتنا نظم و ضبط ہوتا نا وہاں, اتنی گیدرنگ میں کہیں بھی نظم و ضبط نہیں ہوتا. یہ جلسے ہوتے ہیں, سیاسی جلسے ہوتے ہیں, کیسے ہلے گلے مچتے ہیں جلوسوں میں, کیسا اللہ گلا مچتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہزاروں فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ پر امن ماحول رہتا ہے, پر امن. اب کوئی باہر بیٹھ گیا یا کوئی سنتا نہیں ہماری, ہلکے بھی نہیں بیٹھ رہا, اس کو بدامنی کا نام نہیں دیا جاتا. الحمدللہ پورا امن ہوتا ہے, ان کے آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایسا غیر معمولی جس کو ہم کہیں کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے مارا ہماری کی اور کسی کو سر پھوڑ دیا ہے, منہ توڑ دیا. میں نے آج تک یہ احتکاب میں دیکھا نہیں ہے الحمدللہ. یہ تھوڑی مطلب میں نے کوئی گھورا گھاری غصہ اور یہ ہو جاتا آدمی میں, لیکن اس طرح کا میں نے کوئی کیس ابھی تک سنا نہیں ہے کہ کوئی یعنی کہ غیر معمولی یہاں حادثہ ہوا ہو ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. آپس میں باہر کا کوئی آ کر نقصان پہنچا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے, اللہ اس کو بھی ہدایت دے کہ وہ ایسا نہ کرے, لیکن اندر میں ایسا نہیں ہے. دیکھو اتنے سارے بیٹھے ہوئے, یہ کسی بھی جلسے میں اتنی دیر تک, باہر جو جلسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے میں نے بھی دیکھے, اتنی دیر تک پرسکون نہیں بیٹھتے. اللہ کا کرم ہے کہ کئی گھنٹے یہ پرسکون چپ چاپ بیٹھتے ہیں. ورنہ جلسوں میں کیا لوگ باتیں کرتے ہیں, تو پھلیاں کھاتے ہیں, تو یہ کرتے ہیں, کئی حرکتیں کرتے ہوتے ہیں. یہاں الحمدللہ کچھ بھی نہیں کرتے, بیٹھے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ وہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے الحمدللہ. ثم آج کل سے بہتر ہے الحمدللہ. نہیں میں بولتا ہوں اتنا بڑا اگر کوئی جلسہ ہو نا, جلسے میں تو آپ کو ہوتا ہے گیدرنگ دکھانے کے لیے کرسیاں بچھاتے ہیں. گیدرنگ اتنی تو یہ تو میلوں تک لمبا چلا جائے اگر کرسیاں بچھائے تو, مبالغہ ہے. اتنا بڑا یہ ماشاءاللہ اس وقت گیدرنگ ہے فیضان مدینہ میں, لیکن وہ پرسکون نہیں ہوتی. یہ پرسکون اللہ کا کرم, سلجھے ہوئے سلجھے ہوئے لوگ اس میں الحمدللہ لا تعداد ہیں. یہ دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے بابا, کہ صرف ایک مقام پر ہی زمانی ہو رہے ہیں. اگر یہاں ایک یہاں تاریخ تعداد ہوتی ہے, لیکن ملک بھر اور بیرون ملک بھی دعوت اسلامی کے نام پر جمع ہو رہے ہیں کہ یہ ہماری دعوت اسلامی کا انتخاب ہے، دعوت اسلامی اسلام میں جمع ہوتے ہیں کہ 200 کہیں 500 کہیں 700 کہیں کتنے کہیں 1200 یہ جمع ہو ہی رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پر، الحمدللہ کہیں سے بھی کوئی سی اطلاع نہیں ملی. اور اس اعتقاد سے اسی طرح کا طبقہ آ کر جو مسجد سے دور، نمازوں سے دور، اخلاقیہ سے دور، ماں باپ بیزار، محلے والے بیزار، دوست بولیں گے باتیں کم کرتا ہے گالیاں زیادہ دیتا ہے، یہی وہ اعتقاد ہے جہاں سے یہ نکل کر دعوت اسلامی کے مبلغ بنے الحمدللہ. تو یہ ایسا الحمدللہ اعتقاد ہے. تو ایسے اسلامی بھائیوں کے ایک تعداد ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اعتقاد سے ابھر کر سامنے آئی ہے، اعتقاد سے اس نے دعوت اسلامی کے ماحول کو بہت اچھے انداز سے قبول کیا، تبدیلی آئی. ایک کاش کے ہمارا شمار بھی اب ان اسلامی بھائیوں میں ہونے لگے کہ میں اعتقاد میں تبدیل ہو کر الحمدللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا ہوں. اب نیت کریں، نیت تو کرو یار. تو عزم کا اظہار بھی کریں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاء اللہ، سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاء اللہ، سر پر زلف انشاء اللہ، رخ پہ داڑھی انشاء اللہ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاء اللہ. صلوا علی الحبیب. کچھ سوالات مسجد سے لیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ نیکی نظر رکھ کر اگر سوال کریں گے پریکٹس کریں تو کیسا؟ پریکٹس کریں. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھانے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کتنا وقت دعوت اسلامی کے ماحول کو دینا چاہیے؟ ذرا مدنی کام بڑھانے کے لیے پہلے بلکہ ساتھ ساتھ اپنے وجود پر بھی مدنی کام بڑھانا چاہیے. اگر اپنے اخلاق درست نہیں کیے، پانچوں وقت نمازیں با جماعت اپنے محلے کی مسجد میں نہیں پڑھیں گے، فجر کی نماز میں آپ نظر نہیں آئیں گے، تو خالی مطلب ہے نا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے تو شاید وہ قبول نہ کریں. تو اس لیے اپنے اوپر مدنی کام نافذ کرنے کا بھی ذہن ہو. اب سب کو بولے قافلے میں سفر کرو، خود میری تو مجبوری ہے، بولے میری بھی مجبوری ہے، مزہ تو ہے کہ وہ آپ کو بولے آپ کام کریں، یار میں آپ کے ساتھ قافلے میں سفر کروں گا، تو آپ کو بھی لے جائے. وہ ایسے بھی ہو سکتا ہوتے ہوں، بعض ہوتے ہیں بولتے ہیں میں آپ کے ساتھ قافلے میں سفر کروں گا، جب دعوت دیتے ہیں نا تو وہ اگلا پھر شرمندہ ہو جاتا ہے. تو خود کریں گے نہیں تو کیسے آپ کا اثر قبول کرے گا کوئی؟ تو اس لیے آپ خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود برائیوں سے بچیں، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچائیں، اپنے اوپر بھی کوشش جاری رکھیں. خالی داڑھی امامہ یہ مطلب دعوت اسلامی میں نہیں ہے. اب داڑھی تو رکھیں، امامہ بھی باندھیں اور فجر کے لیے گھر سے نکلے نہیں، وہ یا تو سویا رہے یا گھر میں پڑھ لے. بھائی کیوں؟ تو بولے وہ رات کو ہمارے علاقے میں وہ محفل ہوئی تھی تو یار 2 بج گئے تھے تو اس لیے میں نہیں. تو ایسی محفل جائز تھوڑی ہے جس کی وجہ سے فجر کی جماعت نکل جائے. تو کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی عبادت بھی نہ کرے نفلی جس کی وجہ سے جماعت آپ کی فوت ہوتی ہو. جماعت واجب ہے، اس لیے پانچوں ٹائم خصوصاً فجر میں لوگ نوٹ کرتے ہیں. فجر میں اگر کوئی غائب ہے نا اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا لوگوں پر، فجر میں آپ پہلی صف میں جا کر بیٹھ جائیں, صدائے مدینہ لگائیں, پھر مدنی حلقے میں حاضری ہو آپ کی, اور عشرہ کو چاش پڑھ کر وہاں سے نکلے تو مسجد کی انتظامیہ آپ کو مسجد سونپ دے گی. یار ہم لوگ تو کام دھندے والے ہیں, دنیا دار لوگ ہیں یار, حق تو ان کا بنتا ہے کہ یہ بیچارے پانچوں وقت مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اشراق پڑھ کے جاتے ہیں, صبح بھی سب سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسا کردار ہو آپ کا, ایک مثال ہے کہ مسجد بھی آفر کر دے کہ یار تم سنبھالو مسجد, بھلے آپ نہ سنبھالیں لیکن ایسے لوگ آپ سے خوش ہوئی ہے کیا کہ آپ سے بیزار ہوں کہ نماز کے لیے تو آتا نہیں اور بیان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, نماز میں ہوتا نہیں ہے, باہر سے آتا ہے صفیں پھلانگتا ہوا اور درس دینے بیٹھ جاتا ہے فیضان سنت کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس پہ جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیں. مسجد میں ماحول بنائیں, خود ماحول میں رچ بس کر تو انشاءاللہ مسجد سے آپ کو بہت مواد ملے گا. جو کچھ نہ کچھ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے اللہ کا وہی تو مسجد میں آتا ہے, اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے, دین سے محبت ہوتی ہے. تو مسجد والوں کو اگر آپ سنبھال لیں تو بھی بہت بڑا کام ہو جائے, مسجد والوں کو بھی نہیں سنبھال پاتے. باہر والوں پر بھی توجہ رکھیں نیکی کی دعوت کے ذریعے, ان کو بھی مسجد میں لائے, لیکن جو ہیں ان کو بھی سنبھالے, جو نہیں ہیں ان کو بھی مسجد میں لے آئیں. اس طرح گھر کا ماحول بھی آپ کا عام طور پہ درست نہ ہونے کی وجہ آپ کا اپنا کردار ہوتا ہے, آپ کا اپنا اخلاق ہوتا ہے. اسلامی بھائیوں میں تو جی جناب سے بات کرتے ہیں اور گھر میں تو کر, اسلامی بھائی اگر بلائے گا لبیک تو ماں بلائے گی آتا ہوں, آپ کہیے لے جاؤ گھر میں اگر ہے تو کیسے کام چلے گا, ماں کو بھی لبیک کہو, نرمی سے جواب دو. ہر آدمی کو آپ بولتے تو امی کو بھی آپ بولو نا, چھوٹے بھائی کو بھی آپ بولو, ایسا صحیح ہو جائے گا چھوٹا بھائی آپ کا احترام نہ کرے تو بولنا. اگر آپ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرو اور وہ احترام نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اس کو جھاڑتے رہو گے, لتاڑتے رہو گے موقع بے موقع, تو وہ کہاں آپ کا ادب کرے گا, وہ چار دوستوں کے سامنے آپ کی ناک کاٹے گا, بچہ یہ تو بچہ اگر چھوٹ جائے گا آپ مس جاؤ گے. بہت پیارا مدنی پھول دے رہے ہیں بابا کے. عموماً بڑے بھائی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ چھوٹا بھائی میری عزت نہیں کرتا, میری قدر نہیں کرتا, میری بات نہیں مانتا, تو کیا اس کے لیے بڑے بھائی کو کوشش کرنی پڑے گی؟ انڈر اسٹوڈنٹ کہ جب آپ شفقت نہیں, آپ تو سمجھدار ہو, وہ تو نہ سمجھیں, آپ شفقت نہیں کرو گے اور اس سے احترام اور عزت کا مطالبہ کرو گے تو یہ آپ کی مطلب خام خیالی ہے, اسے نہیں. کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے, کچھ اپنی انا کو فنا کریں, چھوٹے بھائی کے سامنے مطلب احترام سے پیش آئیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا بہت احترام کرے گا. آپ تھوڑی سی شفقت کر کے تو دیکھیں, دیکھو وہ کتنا آپ کے لیے مطلب جان دے دے گا. آخر چھوٹا بھائی یہ خونی رشتہ ہے, لیکن چھوٹے بھائیوں کو بالکل یہ رگڑم پٹی کرتے ہیں, ہر وقت جھاڑتے رہتے ہیں, محلے میں جھاڑیں گے, اپنے دوستوں میں اس کی بے عزتی کریں گے, تیرے کو بولا تھا ابھی تک تم نے نہیں کیا, بس کھیلنے میں تیرا دھیان پڑا ہے, تو وہ بےچارا سن لیتا ہے لیکن اس احترام اس کے دل سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے شفقت شفقت شفقت ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی, نادانی ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہ بانی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نرمی اور شفقت اپنا ہے, پھر دیکھو انشاءاللہ کیسا آپ کے علاقے میں کام کو مدنی چاند لگتے ہیں, مدنی بارہ چاند انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. دادو شہر سے پیغام آیا ہے کہ سیلاب کا وہاں بہت خطرہ ہے اور اتقا والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا دعا کر دیں. دادو سٹی میں ڈبل بارہ گھنٹے کی کوئی وارننگ دے دی گئی ہے, انشاءاللہ خیر ہے. وہاں تو قرآن کا احترام میں نے ایسا دیکھا ہے, قرآن پاک کا احترام, دادو جیسا احترام میں نے کہیں نہیں دیکھا, میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. قرآن پاک کو یہ لوگ خوبصورت جزدان میں, اور گھر میں وہ پنگوڑا بناتے ہیں اس کا خصوصی جھولا, چوکھونٹا جھولا, اس کو چھت میں یا سائڈ پہ لٹکا کر اس میں احترام کے ساتھ یہ لوگ قرآن رکھتے ہیں. یہ میں نے پہلی بار دادو جب گیا تھا نا دیکھا, میں تو دیکھتا رہ گیا, یا اللہ یہ قوم ایسا قرآن کا احترام کرتی ہے. اللہ قرآن کے صدقے میں ان کو محفوظ رکھے. آؤ دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے دادو کے عاشقان قرآن کو سیلاب کی زد سے محفوظ کر دے. العالمین, جہاں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے ہمارے مسلمان تکلیف میں آ گئے, اے اللہ بیچاروں پر رحم فرما, ان میں جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت کر دے. اے اللہ جو بیچارے ان میں بے گھر ہو گئے ان کو اچھا گھر نصیب کر دے. جن کے جو جو نقصانات ہوئے اے اللہ ان کو نعم البدل عطا کر دے. یا اللہ پر رحم و کرم فرما, فضل فرما, یا اللہ مہربانیاں فرما, اور سیلاب سے ہماری جان چھوٹ جائے. الہی تو کرم کرنے والا, رحمت کرنے والا, تو چاہے تو ابھی آن کی آن میں سیلاب سب غائب ہو جائے گا. اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہم گناہگاروں پر رحم فرما. ہم نافرمان ہیں, ہم سمجھتے ہیں سب ہمارے ہاتھوں کے کمائے کرتوت. اے اللہ تو کرم کر, ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے, اور اگر یہ سزا ہے تو یہ بھی اٹھا لے. الہی محبوب کا صدقہ, ماہ رمضان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, قرآن کریم کا واسطہ دیتے ہیں, ہم پر رحم فرما, ہماری بے حساب مغفرت فرما, امت محبوب کی بخشش کر دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول. سوال کر لیں گے. ایک سوال اسلام بھائی نے کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم نے شب قدر کو پا لیا ہے؟ یہ ہے دراصل ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی, اس میں اللہ تعالی جس پر کرم فرما دے اس کو سمجھ آ جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض نشانیاں کتابوں میں لکھی ہیں, جیسے کہ دوران عبادت اچانک رقت طاری ہونا اور آنسو جاری ہونا, یہ سیدنا جبریل امین کے مسافرہی کی علامت ہے کہ جبریل امین عبادت کرنے والوں سے مسافہ فرماتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم جس طرح ہاتھ ملاتے ہیں وہ انداز نہیں ہے, وہ رقت چڑھے گی اور ایک دم آنسو جاری ہو جائیں گے. ایک تو یہ کیفیت, اور وہ دریائے شور, کھارا دریا ہے اس کا پانی میٹھا ہو جائے گا, وہ واقعات ہیں اس کے. سورج جو ہے جس دن شب قدر تھی اس دن صبح سورج بالکل یعنی کہ وہ تھالی کی طرح ٹھنڈا ہوگا, اس میں تھالی کی طرح نظر آئے گا جب طلوع ہو جائے گا. اسی طرح وہ رات میں نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی, وہ رات معتدل ہوگی بالکل اعتدال. اس طرح کی کچھ علامتیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے, جس کو اللہ دکھائے تو وہ دیکھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارے یہاں 25ویں شب مغرب کے غروب آفتاب شروع ہو جائے گی, اور بابا آپ نے تھوڑے دنوں پہلے کسی بزرگ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو 25ویں شب کو شب قدر پڑتی ہے. انہوں نے پائی ہے. انہوں نے پائی ہے. تو ہمیں اس معاملے میں غور تو کرنا ہی چاہیے, اور آج کی رات بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کاش کہ ہم شب قدر کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. جیسے امیر سنت نے آج ہمیں مدنی پول عطا کیے ہیں. دیکھیں انسان کا دل یہ ہم فی الفور غافل ہوتے رہتے ہیں, تو جیسے آج آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوں کر لینا یوں کر لینا, اب ہم نے صحن مسجد میں وقت نہیں بلکہ مسجد کے اندر وقت گزارنا ہے, تو اب نیت کریں میرے میٹھے اسلام بھائیوں کہ اپنے آپ کو منائیں. بابا ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا اپنی نفس کو آنکھیں دکھاؤ, یہ ہو کہاں دکھائیں اس کو, ہوتی کی جا رہی ہے مور آئے مطلب نفس کو مطلب پریکٹیکل کیا اس کا, نفس کو تکلیف دے. اب ہم لوگ یار تکلیف دے نہیں سکتے, مثال کے طور پر نفس بولتا ہے کہ میں گرما گرم کھانا کھاؤں گا تو اس کو ٹھنڈا کھلائے, میں آج تو بریانی کھاؤں گا تو اس کو روٹی کھلا دے. یہ نفس کو ایک مطلب پریشان کرنے کا طریقہ ہے جو مطلب ہم لوگ تو نہیں کر سکتے, ہم تو جو نفس بولتا ہے وہ ہی کرتے ہیں, بلکہ اس سے اچھا کرتے ہیں. مثال کے طور پر آج نفس نے بولا کہ آج میرے کو نہیں یار مدنی مذاکرے میں نہیں بیٹھوں گا, میں دوست آنے والے ہیں تو ذرا وہ کھانے کی چیزیں لائیں گے وہ کھاؤں گا میں. تو آپ یہ طے کر لیں کہ میں نفس کو ایسا آج تو دکھاؤں گا کہ یاد کرے گا, میں ابھی بس فارغ ہو کر پیغام دے دوں گا کہ آج کھانے کی کوئی چیز نہیں لانی, میں نے بس یہ طے کیا کہ آپ آ جاؤ اور ہم سب مل کے مدنی مذاکرے میں بیٹھیں گے. تو نفس کی ایسی آنکھ اس کو آپ کی پڑے گی کہ وہ یاد کرے گا. علم دین کی مجلسوں سے تو نفس اور شیطان ایسے چڑھتے ہوں گے ایسے چڑھتے ہوں گے, کیونکہ یہ افضل ترین عبادتیں ہیں, یہ بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس میں عبادت کے گر ملتے ہیں. عبادت درست کیسے ہو یہ ہم کو یہاں سمجھا جاتا ہے ان حلقوں میں, ان مدنی مذاکروں میں, بجانوں میں آدمی کی آخرت کی بہتریاں جمع ہوتی, تو یہ نفس اور شیطان اسے بہت بگڑتے ہیں, اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں. تو ان کو ناراض کرنا یہی ہمارے لیے سعادتوں کی معراج ہے کہ ان دونوں بدبختوں کو ہم ناراض کرتے چلے جائیں. تو یوں آنکھیں دکھائیں کہ جو بولے اس کا الٹ, جو بولے اس کا الٹ, جو بولے اس کا الٹ, اللہ نصیب کر دے. وہ فیضان سنت میں ایک قول لکھا ہوا ہے, بہت پیارا قول ہے, نفس کو مارنے کے میری نہیں ہے, میری اس میں نشان لگا ہے عزم استعمال کرنا کیسا ہے, یہیں کی کہاں سمجھ اسی کی کوئی اٹھا لائے. اس میں کچھ اس طرح کا قول ہے کہ ایک گھڑی بھر کے لیے نفس کی مخالفت, غالب لکھا کہ 12 سال کی اس عبادت سے کہ جس میں دن کو روزہ ہو اور رات کو قیام ہو, نمازیں قیام, اس سے بھی زیادہ دل کے لیے مفید ہے. یعنی ایک لمحے کی نفس کی مخالفت, نفس کو مارنا, یہ 12 سال کی ایسی عبادت جس میں دن روزے میں گزرے رات قیام میں گزرے, اس سے بھی زیادہ دل کے لیے مفید ہے. اب وہ 12 سال ہے یا 12 ماہ میں ذرا نکل گیا ذہن سے میرے, یعنی بہت ہی فضیلت بہت ہے اس میں, نفس کو ایک لمحے کے لیے بھی مار دے, اس کی خواہش بس کی خواہش پوری نہ کرے. بولتا ہے بس مجھے, جیسے ایک بزرگ کا واقعہ کہ وہ سخت گرمیوں کی دوپہر تھی اور کسی کو دیکھا کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, تو دیکھا کہ وہ برف لے کر کوئی گزر رہا تھا, تو ان کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے, میں بھی برف لیتا, ٹھنڈا پانی پیتا, کسی گرمی ہے. پھر وہ نفس کو فوراً آپ نے جھڑکا, اچھا ٹھنڈا پانی پیا, دیکھتا ہوں کیسے پیتا ہے. انہوں نے عہد کیا کہ اب کبھی بھی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا, گرم پیوں گا. چنانچہ سخت گرمیوں میں بھی آپ گرم کر کے پانی پیا کرتے تھے, ٹھنڈا پیا ہی نہیں. ہماری حالت ہر, یعنی خالی کھانے پینے کی عرص تھوڑی ہے, اچھا پہننے کی عرص ہے, اور ہزار آرام طلبیاں ہماری, مطلب ہزار نخرے ہیں. تو کون سا نخرا ہے جو ہم میں نہیں ہے, کون سی آسائش ہے جس کی تڑپ, جس کے پانے کی ہمارے اندر نہیں ہے. عزت ہم کو چاہیے, شہرت ہم کو چاہیے, واہ واہ ہم کو چاہیے, حوصلہ افزائی کے نام پر اپنی تعریف ہم کو چاہیے, کیا نہیں چاہیے, عمدہ سے عمدہ, بہترین سے بہترین غذائیں, اور اس کے علاوہ بھی ریفریشمنٹ بھی عمدہ ترین چاہیے ہم کو. آرام بھی بالکل نرم نرم گدیلے پہ چاہیے، اے سی بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے، تو ہزار نخرے ہمارے. یعنی کہ ایک بات کو اگر غور کرے نا آدمی کہ یہ دنیا کی جتنی بھی آسائشیں یہ ایسی خطرے والی ہے کہ جب بندہ مرے گا نا تو یہ ساری باتیں بھی اس کو یاد آئیں گی. یہ بھی ایک مردے کے صدمے، اگر یہ رسالہ کبھی کبھی آپ پڑھ لیا کریں نا، یہ رسالہ آپ کو کان پکڑ کے صحیح کر دے گا انشاءاللہ. مردے کے صدمے ہر چیز یاد آئے گی، کار یاد آئے گی، کوٹھی یاد آئے گی، بنگلہ یاد آئے گا، چھوٹے بچے یاد آئیں گے مردے کے صدمے. وہ کتنا یعنی کہ بچہ کتنا آدمی کو پیارا ہوتا ہے، وہ جب یاد آئے گا تو کیا ہوگا. قبر میں جب پڑا ہوگا بندہ اور وہ دھوئیں چھوڑتی ہوئی گرما گرم خوشبو لٹاتی ہوئی بریانی یاد آتی ہوگی تو کیا گزرے گی، جبکہ رب ناراض ہو. کب آپ سموسے یاد آئیں گے تو کیا ہوگا، آئس کریم ہے ٹھنڈی بوتلیں یاد آئیں گی. ہائے یعنی کہ مرنے والے کے لیے اتنی بڑی تشویش کی بات ہے کہ اس کی عقل سلامت ہوگی. یہ نہیں کہ موت کے ساتھ عقل بھی مر گئی، سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہی ہے، غسل ہو رہا ہے، اس کروٹ پہ لٹا رہے ہیں اس کروٹ پہ لٹا رہے ہیں، سب یہ دیکھ رہا ہے، کر کچھ نہیں سکتا کہ بے بسی ہے. یہاں تک کہ جب اس کو کفن میں لپیٹ کر پھر سب رو رہے ہیں تو یہ بھی دیکھ رہا ہے، آخری دیدار کروائے جا رہی ہے یہ سب دیکھ رہا ہے، اس کو لے کر اب چلتے ہیں کندھوں پہ اٹھا کے اس کو بھی دیکھ رہا ہے. بلکہ جب کندھوں پہ لے کر اس کو چلتے ہیں تو یہ پھڑ پھڑا کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اس کا بیٹھنا کسی کو نظر نہیں آتا، یہ برزخ کا معاملہ ہے، بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح کی آوازیں لگاتا ہے کہ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، اے میرے گھر کے گھر والو، مجھے کہاں لیے چلے، دیکھو مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، میں دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا، میری طرح تم دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا. ہائے میرے ذمے لوگوں کا بہت پیسہ ہے، اب یہ سب مجھ سے اپنے حقوق طلب کریں گے، اب میں کیا کروں گا. اور تم بھی ہو جو مجھے وہ قبرستان میں لیے چلے اور اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤ. اس طرح اسی بے کسی اور بے بسی کے عالم ہوگا، بڑے سے بڑا سرمایہ دار اس وقت اپنے سرمایہ سے ہاتھ دھو بیٹھے، بڑے سے بڑا ماہر اسلحہ چلانے والا اپنے اسلحے کو ساتھ لے کر نہیں جائے گا، بے بسی ہے، بے کسی ہے. اگر کوئی سیاست دان ہے اس کی سیاست وہاں ساتھ دے گی، کوئی صاحب اقتدار ہے اس کا اقتدار وہاں اس کے ساتھ ہی دم توڑ چکا، اب اس کو ساتھ نہیں دے گا. یہ اب اس میں جو اس نے اگر گڑبڑیں کی ہیں، یہ گڑبڑیں اور یہ بدعمالیاں اس کے ساتھ ہیں، نیک عمل ساتھ ہیں، برے عمل ساتھ ہیں، بس یہی ساتھی ہے. کتنی بے کسی اور بے بسی کا عالم، ذرا سوچو. اور ابھی زندگی بہت پڑی، ابھی تو جوانی ہے، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ جوان بھی تو مرتے ہیں، ہم سے چھوٹی عمروں کے کتنے مر گئے، ہم بڑی عمر میں نکل گئے تو، لیکن بہرحال بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، مرنا تو پڑے گا، ہو سکتا ہے آج ہی موت آ جائے. بوڑھے تو رہ جاتے ہیں، جوان آنکھوں کے سامنے اس کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کہ میں آئندہ کر لوں گا، تھوڑا یہ کر لوں، تھوڑا وہ کر لوں، تھوڑا اپنے کاروبار کی ترتیب بنا لوں تو پھر داڑھی رکھوں گا، ذرا میں وہ فلاں کورس کر لوں تو پھر داڑھی رکھوں گا، تو پھر قافلے میں سفر کروں گا، یہ نہیں. دنیا کے لیے ٹائم پہلے، آخرت کے لیے ٹائم بعد میں، یہ بہت بڑی ہماری بھول ہے. آخرت کے لیے ٹائم پہلے ہونا چاہیے، دنیا ضمنی ہے، اصل آخرت، لیکن ہم نے آخرت کو ضمنی بنا کر اپنے عمل سے گویا رکھ چھوڑا ہے. کتنی بڑی ہماری بھول ہے، اس بھول کا احساس جیتے جی کبھی ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر فوراً وہ بھول جاتے ہیں. بری صحبتیں، برے دوست، ہم کو سب بھلا دیتے ہیں، ان میں جا کر ایک قہقہ مارتے ہیں نا، ساری رقت، سارا سوز، سارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ مطلب صرف اور صرف عاشقان رسول کی صحبت ملے، دعوت اسلامی والے کہلانے والوں کی نہیں، دعوت اسلامی والوں کی صحبت ملے، عاشقان رسول کی، باعمل اسلامی بھائیوں کی، مدنی قافلے کے مسافروں کی، وقف مدینہ والوں کی، 12 مہینے والوں کی، ہر وقت سنتوں کے پیکر بنے ہوئوں کی، زلفیں، امامہ اور جو بولتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہوں, ایسوں کی صحبت ملے. خالی باقی یوں چمکیلے بھڑکیلے ٹائٹ امامے پہننے والے ہمارے پاس بہت ہیں جو واقعی ٹکے کے کام کے نہیں ہوتے. خالی مطلب وہ یوں ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم لوگ ہیں دعوت اسلامی کے, ایک ٹکے کے نہیں. میں صحیح بولتا ہوں, مطلب مجھے تو وہ پسند ہے کہ بالکل سادہ سا ہو, امامہ بھی بھلے باندھنا نہ آتا ہو, ہر مہینے مدنی قافلے میں سفر کرتا ہو, پابندی سے علاقائی دورہ ورائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرتا ہو, دو درس دیتا ہو, مدنی انعامات کا عامل ہو, جب دیکھو تو وہ دعا میں اس کو رونا آ جاتا ہو, عاشق رسول. تو میں تو عاشق رسول ایسوں کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے باقی ہم اجتماعی طور پر سبھی کو بولتے ہیں عاشق رسول, لیکن حقیقت میں جو عملی طور پہ عاشق رسول اس کی تو کچھ اندازی الگ ہوتا ہے. تو میں ایسوں کی صحبت کا آپ کو بول رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسوں کی صحبت ہم کو نصیب ہو جائے. ایسے ہوتے کامیاب ہیں, ویسے چمکیلے پتھر بہت ہوتے ہیں لیکن اصلی ہیرے کم ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اصلی ہیروں کی پہچان بھی نصیب کرے اور ان کی معرفت کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت سے ہم کو مالا مال فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جس طرح آپ نے نفس کی مخالفت کے بارے میں مدنی پول عطا کیا, اب ایک ایسا پریکٹیکل اگر بیان کیا جائے کہ ہمارے اسلام بھائیوں کو اس کا تجربہ ہے کہ ہم کیسے نفس کی مخالفت کر پاتے. ایک میرے ذہن میں ایک ناقص بات آ رہی ہے, ایسے کئی اسلام بھائی ہوں گے جن کو تراوی میں ایسا ہوتا ہوگا یار میں سو جاؤں, آیا تراوی اپنے بعد میں پڑھیں گے, یار بیس ہیں دو پانچ دس ہوئی یا چھ سات ہوئی, نیند کا غلبہ ہو رہا ہے, مطلب تھکن لگی ہوئی ہے اور دی جا رہا ہے کہ میں سو جاؤں یا باہر جا کے بیٹھ جاؤں. لیکن یہ اسلامی بھائی بابا ایک ہوں گے جو مار کر اپنے آپ کو نہیں یار میرے کو جمع سے پڑھنی ہے, میں جمع سے دو پانچ دو تین تراویاں مسجد پڑھ لینا تین چار, تھوڑا سا اپنے اوپر نفس کو مار کر, تو وہ نیند کا غلبہ بھی جاتا رہتا ہے اور وہ نکلنے کا بھی ذہن جو ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے, پھر اس طرح بیس تراویاں پوری ہو جاتی ہیں. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شخص جس نے یہ کام کیا کہ اس کو نیند بھی آ رہی تھی, مثال کے طور پر ابھی جیسے کہ مندی مذاکرہ ہو رہا ہے تو شروع میں جیسے نیند چڑھی ہوئی تھی کہ میں جا کے سو جاؤں گا یا چلو آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا سو جاؤں گا, ابھی بھی نیند آ رہی تھی لیکن یا چلو میں مار مور کے بیٹھ گیا اور اب میرے کو نیند نہیں آ رہی اور میں تھوڑا سا سکون سے بیٹھا ہوا ہوں, تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو مارا؟ یعنی دو تین ایسی کوئی مثالیں ہو جائے نا کہ یہ کہا جائے کہ ہاں یہ نفس کو مارنا ہے. نہیں یہ جو ہلکے میں جو بیٹھے ہیں بابا کہ مار اب نہیں سوئے یہ اور بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد نیند چلی گئی, تو نفس کو مارنے کا کیا وہ ثواب کیا؟ نفس کو ظاہر ہے کہ وہ نفس نفس ہے, یہ تو ہے آرام طلب. حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ ربانی فرماتے ہیں نفس کی مخالفت افضل ترین عمل ہے. حضرت سیدنا بایزید علیہ رحمت اللہ المجید فرماتے ہیں نفس ایک ایسی صفت ہے جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی ہی نہیں, یہ الٹ ہی کرتا ہے کم وقت, مطلب ہمیں مطلب یعنی کہ نیکیوں سے اس نے دور ہی رکھنا ہے. وہ جو میں نے بارہ سال والا آپ کو بولا تھا کہ بارہ سال یا بارہ ماہ تو وہ مل گیا فیضان سنت میں, فیضان سنت جلد اول صفحہ 734 اور پیٹ کا قفل مدینہ صفحہ نمبر 92. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں نفس کی خواہشوں میں سے کسی ایک خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے ایک سال کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کے قیام سے بھی زیادہ فائدے مند ہے. دل کے لیے اتنا فائدے مند, خواہش کو ترک، ہم سے خواہش ترک نہیں ہوتی بلکہ خواہشیں ابھاری جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں کہ یار کچھ ترکیب بنے تو فلاں خواہش پوری کروں. افسوس، اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے یار، بہت بہت پیچھے ہیں ہم لوگ، بہت پیچھے ہیں. تصرف اللہ بہتر جانے رہی ہے. آپ کو معلوم ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. ریکارڈڈ سوالات ہیں بابا، کچھ ریکارڈڈ سوالات چلا جا رہے ہیں. مدین جی، میں محمد راشد اتاری بول رہا ہوں، مدینہ تلولیہ ملتان شریف سے. سوال یہ ہے کہ باپا جان کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کی روح کی غذا، اس بارے میں ان لوگوں کی اصلاح فرمائے، ہماری بھی اصلاح فرمائے. موسیقی روح کی غذا ہے، اچھا اچھا، جو کہا جاتا ہے تو اس کے متعلق. اگر موسیقی روح کی غذا تو نفس کی غذا کیا ہوگی؟ روح کی غذا تو یہ ہمارے بچے تو یہ بولیں گے کہ تلاوت قرآن پاک روح کی غذا ہے، نعت پاک مصطفیٰ روح کی غذا ہے. اب موسیقی میں پھر آدمی بھنگڑا ڈالتا ہے، پھر ناشتہ بھی ہے بے خود ہو کر. تو اگر یہی روح کی غذا ہے تو پھر ہو گیا. جن کو یوں لگتی ہے تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا روح کی غذا تھی یا نفس کی غذا تھی. تو اس طرح مطلب یہ کہیے، اس طرح کے لوگ جو ہیں، ایسی بعض لوگ باتیں کرتے جن کا رات کو رد کیا تھا نا اپنوں نے، نہیں مزاروں پہ بیٹھے ہیں، پی کے پہنچے لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم. تو اس طرح کے لوگوں کے اس طرح کی یہ مطلب یہ کہ وہ چھوڑتے رہتے شوشے کیا. اب بعض اوقات اس میں بھی بازار لگتا ہے کہ ستھرا ہے، بہت ستھرا لگتا ہے اپنے کو، لو دلائل بھی دے گا اور سب کچھ کرے گا، لیکن حقیقت میں موسیقی روح کی غذا نہیں ہو سکتی. کیونکہ میرے آقا، میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ میں مزامیر توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مزامیر کو توڑ دوں. یہ مزامیر جمع مزمار کی، اور مزمار منے آلہ موسیقی. تو یہ میرے آقا ڈھول تبلے اور سارنگیاں اور یہ پونپوں بھونپوں جو بجتی ہیں نا، یہ سب انہیں توڑنے کے لیے بھیجے گئے دنیا میں، یہ فرمایا. اب یہ کہاں سے روح کی غذا بنے گی؟ مزمار. اچھا تو مزامیر، اچھا مزمار کی جمع مزامیر، ہاں. تو چلو وہ مزمار یعنی آلہ موسیقی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے، ان کو فنا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. یہ اپنے بعثت کا ایک مقصد ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ روح کی غذا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یعنی کہ یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے. روح کی غذا قرآن بتاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو یہ قرآن کی تلاوت یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، نعت پاک یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، نماز اللہ تعالی کا ذکر ہی ہے. نماز کے لیے صراحت بھی ہے نا، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو یہ چھوڑ کر تم موسیقی اور وہ ٹن ٹن ٹن ٹن نہ کہاں پہنچ گئے کہ اس میں روح کی غذا ہے. تو روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور یہی بس روح کی غذا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریکارڈڈ سوال، محمد شہادت تاریخ مرکز اولیاء لاہور سے. امیر اہل سنت دامات و برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ رات کے وقت جو اجتماع ہوتے ہیں ان اجتماع میں ہماری اسلامی بہنیں جاتی ہیں میلاد کے ہوتے ہیں, تو ان کا جانا کیسا ہے؟ میلاد ہوتے ہیں رات کو, دیر تک جو اسلامی بہنیں اجتماع وغیرہ میں جاتی ہیں, وہ اصل دعوت اسلامی کے اجتماعات رات کو نہیں ہوتے اسلامی بہنوں کے. اسلامی بہنوں کو ہمارے مدنی مرکز نے تو یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ جو بھی سلسلے ہیں وہ مغرب سے پہلے پہلے اتنی دیر پہلے ختم کر دیے جائیں کہ عیسائی بہن مغرب سے پہلے اپنے گھر میں داخل ہو جائیں. تو اب اگر کہیں ایسا رات کو ہوتا ہے اور وہ جاتی ہیں رات کے میلادوں میں, تو وہ اسلامی بہنیں نہیں ہوں گی, وہ بس جاتی ہوں گی, عورتیں جاتی ہوں گی. تو ہم عام طور پہ جیسے سب کو عاشقان رسول بولتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی بولتے ہیں. تو اگر کوئی واقعی دعوت اسلامی والی ہے, دعوت اسلامی والی کہلانے والی نہیں ہے, دعوت اسلامی والی ہے, تو وہ تو مغرب سے پہلے اس کو تو گھر آنا ہوتا ہے, ہمارا طریقہ کار ہے. تو اس کو دعوت اسلامی کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے, وہ دعوت اسلامی والی نہیں ہوگی, کوئی اور ہوں گی جو جاتی ہوں گی. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسی اسلامی بہنوں سے میں البتہ درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی والی نہ کہا کریں, ہماری دعوت اسلامی کو بدنام نہ کریں, کیونکہ اس رات کو دیر سے اس طرح جانے سے گھروں میں فساد بہت ہوتے ہیں, پھر اسلامی بہنوں کے لیے خطرات بھی ہوتے ہیں. اسلامی بہن آپ کو پتا چھپانے کی چیز ہے, عورت یہ رات کو اس طرح وہ مردوں کی طرح گھومے گی پھرے گی تو یہ کوئی اٹھا جائے گا تو ہم پھنسیں گے, دعوت اسلامی بھی بدنام ہوگی. ویسے بھی عام اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح راتوں کو نہ جایا کریں, خطرات بڑھ جاتے ہیں راتوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. بابا جی میرا نام تصور حسن ہے, میں ڈیڑھا والا جامعہ مدینہ سے بات کر رہا ہوں. بابا جی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر عید کی نماز امام صاحب ایک رکعت ادا کر چکے ہیں, اگر بعد میں اسلام بھی ساتھ مل جائیں تو کیا ان کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی؟ نماز کے احکام موجود اس میں طریقے لکھے ہیں. سر صلو علی الحبیب علی محمد. یہ عید کی نماز میں ایک رکعت رہ گئی تو کس طرح ادا کرے, اس طرح کے مفہوم کا سوال تھا ابھی. تو اس میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک نئی ترکیب سے اس کو شائع کیا, عید کی نماز کا طریقہ اس کے صفحہ نمبر 4 پر ہے. پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لیں, اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو, اور 3 ہی کہے اگرچہ اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں, اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے, اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمانہ کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے, ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے. پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں, یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے. اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے, اور رکوع میں جہاں تکبیریں کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے, اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا, یہ سائل نے جو سوال کیا, اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے, دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا یعنی تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یار نیچے کتابیں وغیرہ نہ رکھا کریں، میں اوپر بیٹھا ہوتا ہم لوگ اوپر رکھا کریں، یا چھپا کے جیب وغیرہ میں رکھ دیا کریں، یا جس کی اس کو دے دیں ہماری کی. اچھا اوپر بھی بلا اور میری نہیں، ہاں وہ اعلان چھوڑی تو پھر لی دی یار۔ صلوا علی الحبیب، میں دی دی نہ اندر اچھی بنن چھوڑی ریکارڈڈ سو آن۔ مدینہ میں یو اے ای ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں، غلام عباس عطاری۔ مدینہ، یہ وضو کرتے وقت روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھاتے وقت اگر پانی آگے دماغ کی طرف چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے، اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا کیا پارا ہوئے گا؟ اگر دماغ میں پانی چڑھ گیا اور روزہ ٹوٹ گیا تو قضا کرے اس کی، جبکہ روزہ یاد تھا پانی چڑھتے وقت، کفارہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد سے سوال کرنا ہو تو کر لیں۔ مدینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے باپا جان، عرض یہ ہے کہ اگر چند اسلامی بھائی کھانا کھا رہے ہیں اور بھوک سے کم کھانے میں برتن میں کھانا بچ گیا ہے تو کیا اب برتن صاف کریں یا کھانے سے ہاتھ روکیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کی مقدار دیکھ لیجیے آپ، اگر جیسے کہ چند دانے ہی چھوڑ دیے تو پھر تو کھا ہی لینا مناسب ہے کہ پھر بھی بھوک سے کم ہی کاؤنٹ ہوگا، اور اگر یہ گمان ہے کہ یہ ضائع کر دیا جائے گا تب تو کھا لے، اور اگر یہ پتا ہے کہ بچ جائے گا تو یہ کام آ جاتا ہے تو پھر اس کو ترک کر دے کہ دوسرے کھا لیں گے اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی ریکارڈڈ سوال علی محمد۔ اکیل بیگ بات کر رہا ہوں سرائے علمگیر سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں دن کو روزہ رکھا ہوا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا، گھر والوں نے میرے منہ میں دودھ ڈالا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں؟ بے ہوشی میں اگر دودھ پلا دیا یا پانی خود بخود چلا گیا، بارش بھی چل گئی، نیند میں ہی بارش چلی گئی الگ کے نیچے، روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا مگر اس میں کفارہ نہیں ہے، آپ قضا کر لیجئے ایک روزہ، اور گھر والوں کو سمجھا بھی دیجئے کہ وہ ایسا نہ کیا کریں، کبھی کسی کے ساتھ ہو جائے تو جب تک یعنی کوئی ماہر طبیب نہ کہے کہ اس کی جان کا خطرہ ہے یا یہ اس کا مرض بہت گمبھیر ہو جائے گا، اس طرح کا کوئی ماہر طبیب غیر فاسق جب تک نہ کہے تو اس طرح نہ کرنا نہ کریں، یا اپنا تجربہ ہو کہ اس کی عقل فیل ہو جائے گی اگر دودھ نہیں ڈالیں گے تو پھر تو جائز ہو جاتا، لیکن عام طور پہ شفقت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جلدی ہوش میں آ جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا مساجد میں تقاف، اور ہم یہاں بار بار رسالوں کی وی سی ڈیز کی کیسٹوں کی توغیب دلاتے ہیں، تو اسی صورت میں ہم یہاں فنائے مسجد میں مقتدی المدینہ کے بسے لگاتے ہیں، تو یہ لگانا اور اس طرح مطلب معتکفین کا خریدنا کیسا؟ معتکف جو ہے نا ضرورت کی چیز خرید سکتا ہے، یہ تو بارہ شریف وغیرہ میں لکھا ہے مسئلہ، تو اب یہ کہ معتکف کا خریدنا تو فنائے مسجد میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جائز ہے، تو یہ جو ہمارا بستہ لگاتے ہیں فنائے مسجد میں مکتبۃ المدینہ والے، تو ان کو چاہیے کہ یہ کسی غیر معتکف کو نہ دیں، اور جو غیر معتکف اگر یہ بستے سے خریدے گا تو اس کو جائز نہیں ہے خریدنا، تو ان کو چاہیے کہ لکھ کر لگا دیں مکتبے والوں کو نمایاں الفاظ میں، ہو سکتا ہے لکھ کر شاید لگایا نہیں ہوگا، لکھ کر لگانا چاہیے، کہ صرف معتکف کو خریدنے کی شرعاً اجازت ہے یا اس طرح کا جملہ کوئی بھلے مجھ سے بنوا لیں میں انشاءاللہ بنا دوں گا. تو یہ ضروری ہے لکھ کر لگا دیں تاکہ کوئی بیچارہ غیر معتکف گناہ گار نہ ہو اور ایسا نمایاں ہو کہ سب کی نظر پڑے اور موقع بہ موقع پوچھتے بھی رہیں کہ آپ نے اعتکاف آپ کا ہے نا بھائی. اگر بولے میں معتکف نہیں ہوں تو اس کو پھر گناہ سے بچا لے اس کو نہ دے کہ وہ باہر کے مطلب یعنی کہ بستے سے لے لے باہر بھی تو اپنا بستا ہے. تو جہاں جہاں فضان مدینہ میں جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں اگر باہر بستا نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں معتکف غیر معتکف کے ہاتھ پر فنا مسجد میں بیچنا جائز نہیں ہے. بیچیں گے خریدیں گے دونوں پتہ ہونے کی صورت میں کہ بیچنے والے کو پتا ہے کہ یہ معتکف نہیں ہے تب بھی بیچے گا تو یہ بھی گناہ گار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب. اچھا یہ دیکھو بستے پر صرف کتابیں ہونی چاہیے وی سی ڈیز کیسیٹیں یہ نہیں کہ ٹھنڈی بوتلیں اس طرح کی کوئی کچرا تو نہیں رکھتے نا بستوں پر ہمارے مکتب ہے اور مجھے پتا نہیں ہے تو ایسی کوئی ترکیب نہ کریں صرف کتابیں وی سی ڈیز وغیرہ جو جس کی معتکف کو حاجت ہوتی ہے وہی معتکف بھی صرف ضرورت کے وقت خرید سکتا ہے خامہ خواہ خریداری یا شاپنگ نہیں کر سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد سے سوال کر مدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام فیض محمد ہے حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں. اعلی حضرت کا یہ شعر ہے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں یہ سمجھا دیں. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے علم میں عمل میں عمر میں ذوق میں شوق میں تقوی میں عشق رسول میں مزید ترقی اور دوام عطا فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی حصہ حصہ عطا فرمائے. میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائے اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے آخرت دنیا کی تمام بھلائی عطا فرمائے اور تمام مسائل حل فرمائے آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے اور بڑے اچھے جذبات ہیں آپ کے ماشاءاللہ. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس کے اعلی حضرت کا معافی ضمیر تو کیا ہے نہیں پتا لیکن وہ سے مرادیاں سرکار کی ذات معلوم ہو رہی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لالا زار میں باغ گلزار کی طرف تشریف لاتے ہیں تو اے بہار تیرے اندر بھی بہار آ جاتی ہے نا تیرے بھی دن پھر جاتے ہیں. مسرت بالا ہے مسرت خوشی بالا ہے خوشی تو بہار میں بھی بہار آ جاتی ہے یعنی بہار کو بھی مدینے کے بارہ چاند لگ جاتے ہیں. سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یار اس کو مان لگ گیا اس کے دن ہی پھر گئے ماحول ہے دن پھر گئے باہر میں بھی باہر آ گئی باہر کے دن پھر گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی محمد. ریکارڈڈ سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاپا میں قاسم اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا عرض یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے دن مقدس دن چل رہے ہیں اور مدنی احتیاط کے لیے اس ٹائم پہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن بعض اسلامی بھائی مدنی احتیاط کے لیے وقت نہیں دیتے مدنی احتیاط میں آگے بڑھ نہیں بڑھتے. آپ ایسے اس ٹائم بھائیوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے نیکی کی دعوت دے دوں کہ سلام میں رحمۃ اللہ تک کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی وبرکاتہ شامل کر لیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی اس طرح جواب میں. اور یہ جو اگر کر لیں وغفرتہ تو ایک 10 نیکی اور نہیں بڑھ جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے وہ برکاتہ تک کو فرمایا کہ بس یہاں تک سلام کریں. یہ تو پھر وہ جنت المقام نے دوزخ الحرام نے پتہ نہیں کیا کیا اپنی لینگویج میں بولتے ہیں. جب چلا رکھیے بالکل یار, جب یہ چلانے پر آتے ہیں تو ان کی گاڑی ان کے ہاتھ سے ہوتی ہے, بگا دے رہتے ہیں. یہ سب ایسے بیکار غلط ایڈیشن ہے, کسی قاعدے کی روح سے بھی غلط ہے, وہ لغت کے اعتبار سے بھی غلط ہے. پھر نعوذ باللہ مذاق پر اترتے بولتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام, جو بھی بولتے ہیں نعوذ باللہ. تو سلام کو بگاڑنا نہیں چاہیے, جو حدیثوں میں آیا بس وہی بولنا چاہیے. ایک تو یہ کہ سوال میں رمضان کہا تو رمضان لفظ نہیں ہے, قرآن پاک میں رمضان ہے, میم پر زبر ہے. دوسرا سوال میں وہ اتیات بولا, اتیات نہیں ہے, اتیات. تو یہ بیچارے کوئی کڑن شاہ ہیں سائیں بھائی, انہوں نے سوال کیا ہے کہ اتیات زیادہ زیادہ ہوں, اچھا جذبہ ان کا. تو سارے سائیں بھائیوں کو اس میں تعاون کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک مدنی کام ہے ہمارا, اور اسی کی برکت سے, عطیات کی برکت سے ہی تو فیضان مدینہ کھڑا ہوا جس میں اعتکاف ہو رہا ہے. جگہ جگہ فیضان مدینہ عطیات ہی کے تو مطلب ہے کہ ذریعے بن رہے ہیں, یہ اتنے جامعات اپنے چل رہے ہیں, یہ بھی عطیات کے بل پر چل رہے ہیں. کوئی تو مدنی چینل جس کے ذریعے سوال ہوا اور جواب سنا جا رہا ہو اللہ کرے, تو یہ بھی عطیات ہی کے مرہون منت ہے. تو عطیات کے بغیر آپ کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی ایک قدم بھی نہیں چل سکتی, دعوت اسلامی کا وجود ہی شاید ختم ہو جائے عطیات نہ ہو تو. تو اس لیے عطیات یہ دعوت اسلامی کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. تو جس کو دعوت اسلامی سے محبت ہے اس کو کیا سمجھانا تھا, جس کو محبت نہیں ہے اس کو پہلے محبت کا جام پلایا جائے, دعوت اسلامی کی اہمیت سمجھائی جائے, تو انشاءاللہ وہ خود اپنے عطیات بھی دے گا اور عطیات جمع بھی کرے گا انشاءاللہ عز و جل. تو جس کو تھوڑی بہت بھی دعوت اسلامی سے محبت ہے وہ عطیات میں ضرور حصہ لیجئے, اور آج کل تو ویسے ہی عطیات جمع کرنے کے دن ہیں. تو سارے کے سارے اسلامی بھائی جن کے تعلقات معتکفین بھی ہیں اپنے, یہیں سے مدنی عطیات کے لیے وہ انفرادی کوشش کے لیے رابطے کریں اپنے عزیزوں سے, دوستوں سے. فطرہ تو ویسے ہر آدمی نکالتا ہے جنرلی, تو دے بھی دیتے ہیں لوگ, اتنے ان کے لگے بندے نہیں ہوتے فطرے دینے کے لیے کوئی مقام, تو دے دیتے ہیں جو ان کے پاس پہلا آ جائے اور لے لے, یا جہاں مسجد میں ان کو ٹیبل کرسی نظر آتی ہے یعنی کہ ہاں بستہ نظر آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. تو اپنے بستے جو ہیں وہ مسجدوں پہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے فطرے زیادہ جمع ہوں گے. تو سارے کے سارے اسلامی بھائی جو ہیں جو اس وقت سن رہے ہیں, وہ جن جن سے بن پڑے وہ مہربانی کر کے وہ مسجدوں میں بستے لگائیں. 27ویں رات کو بھی ڈھیروں ڈھیر لوگ عطیات دیتے ہیں اور فطرے دیتے ہیں, فطرہ دینا بھی جائز ہے, پورے رمضان میں آپ دے سکتے ہیں فطرہ, آج بھی دے سکتے ہیں. تو اس لیے وہ فطرہ ضرور بھی ضرور دیں, اور دعوت اسلامی کو اللہ کرے کہ آپ دیں. تو جمع کرنے والے اگر ایکٹیو ہو جائیں گے, دینے والے تیار ہیں, لینے والا آنا چاہیے, ہے نا, آپ لینے والے بنو یار, تھوڑی سستی اڑائیں. تو یہ اپنے ذمہ دار سے مل کر بستوں پر وقت دیں, آپ انشاءاللہ دیکھو کہ آپ کروڑ ہا کروڑ روپے ان جھٹکے میں جمع کر لو گے. انشاءاللہ آپ کا مدنی چینل بھی ہوا میں اڑتا رہے, ہوا میں ہی تو اڑ رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے, اور کیا یہ ہوائی نظام ہے نا, تو یہ تو ہوا کے ذریعے اپنے پاس آ رہا ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہوا میں اڑتا رہے گا, اڑ اڑ کے مدینے میں تو پہنچ ہی جاتا ہے نا, آپ کو پتا ہی ہے مدنی چینل اپنا. اب یہ دیکھیں پاپا کہ پہلے کیلوں کا نظام نہیں تھا, ہمارے کیلے آ گئے تو کیلوں کے ہم کو ٹینشن, کیلوں کے بھی احتیاط آ گئے, مطلب لوگ دینے کے لیے پڑے ہوئے پاپا. ہم کام کریں, کام بڑھائیں, کام کو آگے لے جائیں, ایسا لگتا ہے پیسوں کی کمی نہیں ہے, بس پیسہ لینے والا ہو پیسے دینے والے بہت. یہ بوتلیں گھروں میں تھوڑی پیتے ہوں گے پانی, منرل واٹر, یہاں الحمدللہ آپ کو یہ قوم دے رہی ہے منرل واٹر پلا رہی ہے, جو پانی عام آدمی نہیں پیتا ہم میں سے, پاکستان میں یہ رائج نہیں, عام نہیں پیتے لوگ, مریض کو پلاتے ہیں, یا کوئی پیسے والا آدمی ہو پیتا ہو تو الگ بات ہے. سہریاں افطاریاں الحمدللہ لوگ دے رہے ہیں نا پیسے, یہ لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہو رہا ہے, خالی منرل واٹر اور یہ اپنے کھیلوں پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے, باقی یہ سہری اور افطاری یا کھانے الگ. تو دینے والے بہت ہیں یار, لینے والا چاہیے, تھوڑی انفرادی کوشش کی ضرورت ہے. روز کے 2.5 لاکھ روپے کی سحری افطاری، ماں کیلا اور منرل کیلے تو بابا صرف روز کے 45,000 روپے کم از کم کیلے آتے، آدھے لاکھ کے کیلے آ رہے ہیں تقریباً روز کے، کھاتے بھی ہیں کہ نہیں پتا نہیں، کھاتے ہیں نا الحمدللہ، کیسے خوش ہو گئے، میں نے ابھی تک ایک بھی کیلا نہیں کھایا، دعا اٹھا کر بولتا ہوں کہ پورے رمضان میں یہاں کا ایک بھی کیلا میں نے نہیں کھایا، کیا آپ نے بھی نہیں کھایا؟ اور کس کس نے نہیں کھایا کیلا ایک بھی؟ سبحان اللہ، ہے وہی دو تین آدمی ماشاء اللہ، نہیں کیلا نہ کھانے میں اکیلا نہیں ہوں، کیلے کھاؤ آپ ہی کے لیے، میں میری اور مجبوری ہے نہ کھانے کی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی محمد. جتنے متقفین ہیں وہ بھی کوشش کریں اپنا اپنے گھر والوں کا فطرہ بھی جمع، کم از کم اتنا اگر متقف کر لے کہ جو متقف ہے اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میرے گھر کا فطرہ دعوت اسلامی کو میں دے دوں، اللہ اللہ، وہ نوٹوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے، جتنے متقف سب اگر متقف نیت کر دیں نا، کسی کے گھر میں 4 افراد ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں 5 افراد ہوں گے، کسی کے 10 ہوں گے، اور متقف بھی کتنے ہمارے ہزاروں ہیں، ہزاروں غالباً مرکز الاولیاء میں 5,000 کا پتا چلا تھا، ٹوٹل مرکز الاولیاء میں کم و بیش 5,000 متقف ہیں، یہاں تو باب المدینہ میں تو پتا نہیں گنتی کیسے ہو، اتنے ہوں گے. تو یہ سب اگر اپنے گھر کا فطرہ بولے نا، میں لوں گا بس، ابھی ایس ایم ایس کر دیں فارغ ہونے کے بعد، یا فون پر گھر والوں کو بول دے کہ کسی کو دینا نہیں ہے میرے کو بھیج دو، تو میرا خیال ہے ڈگلا ہو جائے گا ڈگلا. 6 لاکھ روپے فطرے ہو جائیں گے ان کے، یہ 6 لاکھ، 6 لاکھ میں تو ہمارے ایک دن کا خرچہ میں تو نہیں چینل کا یار، نہیں انشاءاللہ زیادہ ہو جائیں گے. خبر یہ وڈو لگے، اچھا بجا دیو ڈنکو، ماشاء اللہ الحمدللہ عزوجل. اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہو رہے ہیں، ان اعتکاف کی تعداد کتنے مقامات پر ہو رہے ہیں؟ اجتماعی اعتکاف بابا، یوں تو مسجد تو کوئی اس کی کاؤنٹنگ نہیں کرتے، پہلے نہیں کرتے، آپ نوجوان بہت اعتکاف کر رہے ہیں جو دعوت اسلامی سے تعلق یوں نہیں ہوتا ڈائریکٹ، دعوت اسلامی کے ماحول میں کریں، الگ الگ مسجدوں میں بھی ان کا حساب نہیں، اتنے کرتے ہیں الحمدللہ. 511 مقامات بابا اعتکاف ہو رہا ہے، سبحان، اور جس میں کم و بیش 40,000 متقفین ہیں، یہ دعوت اسلامی کے 511 مقامات پر. ہاں یہ جو ہماری ترکیب کے تحت ہو رہا ہے، ترکیب کے تحت ہو رہا ہے بابا، اور اس کے علاوہ تو پتہ نہیں ہمارے اسلامی بھائی کہاں کہاں تھوڑے تھوڑے اعتکاف کرتے رہتے ہیں، جیسے باب المدینہ میں آپ کو بتا ہوا ہزاروں مقامات پر ہمارے اعتکاف ملک بھر میں ہوتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو اب یہ جتنے متقف ہیں اگر یہ نیت کر لیں کہ میرے گھر کا فطرہ میں دعوت اسلامی کو دوں گا، سبحان اللہ، تو کروڑ تک ہو جائیں شاید، زیادہ ہو جائیں گا بابا، بہت بہت زیادہ ہو جائیں گا. یہ نمبر صحیح نہیں، مزے کا نہیں ہے یار، بڑی بات کرو یار، کروڑوں کی بات کرو، کروڑوں میں بابا ہمارا مبلغین بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ شاء اللہ اربوں میں بات کریں گے، ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ ہمت کرو انشاءاللہ، کوشش ایکٹیو ہو جاؤ یار، انشاءاللہ. یہ رقم پاچھو بتا رہی ہوں نا، انداز ہوئی ڈالو، اس دن کتنا بتایا تھا ہم نے یار، وہاں یہاں تو گیہوں مہنگے ہوں گے، جو گیہوں آپ کھاتے ہیں اس کی رقم دینے کے دو کلو میں سے 50 گرام کم اپنے مسئلے پہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے انہوں نے معلومات کی ہو. ہمیں بھی اپنے فطرے کی رقم کیا لی جا رہی ہے؟ ہم آئی کھولیں 75 روپے. 75 روپے فطرے کی رقم طے ہوئی ہے. علماء سے ذرا پوچھ کر. جی جی جی بابا, اعلان جو ہوا ہے وہ 75 روپے کا ہوا ہے. تو گھر کے 10 آدمی ہو تو 750 ہو گئے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی سوال علی محمد. مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کی بوڑھی دادی یا نانی کافی بیمار ہو, نیچے دیکھ کر پریکٹس ہو رہی نا آگ کے کفل مدینہ کی, سب پریکٹس کرو, برا نہیں ماننا انشاءاللہ. اگر کسی کی بوڑھی دادی یا نانی کافی بیمار ہو اور ڈاکٹر اسے کہیں کہ 3 دن بعد رپورٹ آئے گی یا 2 دن بعد, ایسے اٹکاتے جائیں, اور اگر کوئی اس کا پوتا یا نواسا یہ دعا مانگ لے کہ یا اللہ عزوجل اس رمضان المبارک میں تو میری نانی کو اپنے پاس بلا لے یا دادی کو اپنے پاس بلا لے, تو یہ دعا کرنا کیسا ہے اور رمضان المبارک کے بارے میں؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین. یعنی ایسی بڑھیا کے جو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے شاید یہ سوال کرنے, تو وہ رمضان کی فضیلت پا لے اور اس کو رمضان ہی میں موت آ جائیے. اگر یہ دعا کرنے کے بجائے اگر یہ دعا کرے کہ اس کو صحت مل جائے, تو جو خدا موت دے سکتا ہے وہ صحت بھی دے سکتا ہے. کہ یہ صحت مند ہو جائے مدینے چلی جائے. اب یہ میں کیسے اوکے کر دوں گی اس کی موت کی دعا, کہ وہ ایسا موقع نہیں ہے نا یہ دعا کا, کہ آدمی خود اپنے لیے تو چلو دعا کر سکتا ہے کہ اس صورت میں کہ اگر میں جیا تو اس کو امید نہیں ہے نیک بننے کی, گناہ ہی ہے, گناہ کروں گا میں. تو اب گناہوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے موت کی دعا جائز ہے. اگر تکلیفیں ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اس کے لیے موت کی دعا جائز نہیں ہے. تو اب کسی کی بیماری کے لیے ہم دعا کریں کہ یہ چلی جائے تو یہ کیسے ہوگا؟ بڑھیا ہی بیمار تھوڑی ہوتی ہے, جوان بھی تو بیمار ہوتا ہے, تو جوان کے لیے بھی جائز ہو جائے گا. نہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بڑھیا کے لیے رمضان کی فضیلت کے دعا کرنا کیسا. میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ یہ سمجھ میں آ نہیں رہا اس طرح دعا کرنا, ہو سکتا ہے ناجائز بھی ہو. یہ کیا بولتے ہو بھائی, لکھ لو بھائی. بابا جب یہ دادی کو یا نانی کو پتا چلے گا یار میری موت کی دعا کرتے ہیں تو وہ خوشی کے ہمارے صحت مند ہو جائے گی, یہ سنتے ہی دم نکل جائے گا. ہاں یہ تو بات ہے, مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو مجھے یاد آیا وہ اعظمی صاحب نے ایک بڑا عجیب, وہ ہنسنا نہیں ہے مسجد میں ہنسنا, یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے, مسکرانے محرج نہیں ہے. یہ کیسا پیارا مت نہیں بھولتا کہ پاپا کو پتا کہ میں بات وہ کرنے جا رہا ہوں جس سے ہنسی نکل سکتی ہے, لیکن اگر یہ ہنسیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. آواز سے ہنسے تو اپنی آواز کانوں تک آئے اس کو ہنسنا بولتے ہیں, دوسرے سنے اس کو کہکا بولتے ہیں. تو پہلے سے ہی چوکنا کر دیا, یہ ہمارے لیے بہت پیارا مت نہیں بھولے, ہم سب کے لیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو وہ ہوا یوں کہ ایک بڑھیا, انہوں نے چٹکلا لکھا سمجھانے کے لیے, ایک بڑھیا کھاٹ پہ پڑی تھی, وہ روز بولتی کہ اے ملک الموت تو آ جا, کہاں آئے مجھے لے جا. وہ کچھ گلی کے لڑکوں نے سن لیا, ان کو سوجی مستی. ایک لڑکے نے وہ اس کو کیا کہ اس ایک گھومتی ہے گلیوں میں گائے, ایک گائے کو پکڑ لیا, وہ گائے کے سینگوں میں ڈال دی بالٹی, اور نیچے کا وہ گھر تھا, تو رات کے وقت وہ گائے کو اندر دھکیل دیا ان لوگوں نے, وہ بالٹی اس کی آنکھوں میں ڈال, گائیوں ہل رہی تھی, اور پیچھے دم پکڑ کے ایک لڑکا چھپا ہوا تھا, تو وہ جب بڑھیا نے گائے دیکھا تو یہ کیا ہو گیا, وہ گھبرا گئی, ضروری میں ملک الموت ہوں, آپ نے یاد کیا تھا تو آ گیا ہوں. اب جو بڑھیا سٹ پٹائی اور بولتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں, وہ میری بیٹی وہ اس کمرے میں بیمار ہے, میں ٹھیک ہوں. تو وہ یہی بتایا کہ لوگ بات بات میں بولتے ہیں کہ مجھے موت آ جائے میں مر جاؤں, لیکن مرنے کے لیے کوئی وہ سیریس نہیں ہوتا, تیار نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھاتے ہوئے انہوں نے چٹکلا لکھا ہے. تو بڑھیا کو بھی اپنی جان تو عزیز ہوتی ہے, چڑیا کو بھی عزیز ہوتی ہے, چونٹی کو بھی عزیز ہوتی ہے جان. تو واقعی یہ انہوں نے کتنا پیارا مدنی پھول دیا کہ اگر اس بڑھیا کو پتا چلا کہ میرے ہونہار وفادار نوازا میری موت کا منتظر ہے, دعا کر رہا ہے کہ اس کو یا اللہ اس بڑھیا کو اٹھا لے, تو وہ خوشی کے مارے اس کا دم نکل جائے گا, کیا ہوگا. ایک تھوڑی سی غلط فہمی کا یہ بھی مجھے اندیشہ لگ رہا ہے کہ اگر بالفرض کہ وہ نانی یا دادی اپنے پیچھے کوئی وراثت رکھتی ہے تو تم کو میری موت کا انتظار ہے کہ میں مروں اور میرے پیچھے تم میرا مال پہ تقسیم بھی کرو, اور گناہوں کے دروازے کھلنے کے بھی اس میں اندیشہ ہے. لیکن وہی آپ کی بات ہے کہ ابھی اپنے کیا کنفرم بات کریں. اس میں ایک صورت ہے جیسے کہ اس نے زن کا پہلو ہے کہ وہ نانی جو ہے وہ بیچاری بے ہوش پڑی ہے, کسی یعنی کہ اب امید قطع ہو چکی اس کے صحت کے لوٹنے کی, تو اب یہ کہ اگر یہ اس نیت سے دعا مانگے کہ رمضان المبارک میں عذاب قبر نہیں ہوتا, تو رمضان کی فضیلت وہ پالے اگر اس لیے دعا کرے کوئی, تو اس لیے میں نے کہا پوچھ لیا جائے, خالی اخلاص کے ساتھ دعا کر رہا ہے کہ بیچاری کو رمضان مل جائے, ویسے ہی اب بچے گی تو نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. من الفلاح فلا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر